Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 20 Haziran Perşembe, yıl 2019, ay 6, gün 171, Hızır 46. 1440, Hicri Şevval 17, 1435, Rumi Haziran 7. Fırtına. Günün tarihi, 22 yıl önce bugün 20 Haziran 1997'de yazar Cahit Külebi Ankara'da vefat etmişti. 28 yıl önce bugün 21 Haziran 1991'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından Berlin'in 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi bütün ülkenin başkenti olmasına karar verildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Maria Mineira, hoje estamos Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Can da iki günlük bir aradan sonra aramıza döndü. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ve biz de güzel bir karnaval şarkısıyla Brezilya'dan, 2014 karnavalından Inocentes de Belford Rojo'dan dinlediğimiz O Canto Lirico de Joaquina Lapinha. Yani Joaquina Lapinha'nın lirik şarkısı, şiirsel şarkısı adlı parçayı çaldık. Şey diyor, yani bugün davullar o kadar güzel beni yönlendiriyor ki kültürel derslerin mirası geliyor, aile atalarınla birlikte gelir diyor. Ve ben de Joaquina'nın sesi zengin bir kültürü getiriyor, bütün dünya kazanır o zaman diyor. Oh kara kadın, mulatto kadın ve kara kadın. Kara kadın, evet, şeyde sihri burada işin diyor. Ben de halkın operasında tekrar mutlu olmak istiyorum. Sen benim yüreğimde zafer kazanıyorsun diyor. Hmm. Benim sambam güzel bir senfonidir ve bu bulaşıcı bir sadadır demiş. Niçin yazmış bunu, kim bunlar? Hepsini Eduardo Galeano'dan bakalım şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...20 Haziran... Bu sorun. Her heceye renk vermeye muktedir soprano sesi Rio de Janeiro'da alkış yağmurlarına tutulmuştu. Kısa bir süre sonra, 18. yüzyılın sonlarında Joaquina Lapinha, Avrupa'yı fetheden ilk Brezilyalı şarkıcı oldu. Opera bağımlısı bir İsveçli olan Karl Ruders, onu 1800 yılında bugün Lizbon'daki bir tiyatroda dinledi ve onun güzel sesine, etkileyici fiziğine ve büyük dramatik duygusuna coşku içinde övgüler yağdırdı. Ne yazık ki Joaquina'nın teni koyu renk diye uyardı Ruders. Ama sorun kozmetiklerle giderilebiliyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Sorun kozmetiklerle giderilebiliyormuş. Kozmetik derken? Yani fondöten falan, böyle güzel beyaz boyalarla aklaştırıyorsun teni, bitiriyorsun işi. Hmm. Yani şarkı çok güzel söylüyorsun, her şey alımlı, tavrın alımın yerinde ama maalesef rengin kötü. Kötü doğmuşsun, beyaz değilsin. Onu gideriyorlar işte. Bu arada Brezilya demişken, Jair Bolsonaro'nun cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnamesine iptal yönünde karar vermiş ki Brezilya Senatosu. Evet, Brezilya'da durum fena halde karışık zaten. Evet, ama böyle bir kararın da önüne geçilmiş. Evet. İşte iç rahatlatıcı. İşte evet, belki de işte Sergio Moro ile ilgili yapılan bütün bu The Intercept'ten yapılan yayınlar halkın ciddi şekilde çalkalanmasına, uyanmasına da rol yol açtı. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi biz şeylere bakalım. Öncelikle tarihte bugün neler olmuş kısaca göz atalım. 1877'de bugün Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon servisini kurmuş. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Ontario'da, Hamilton'da, Kanada'da. 1942'de bugün Holokost'la ilgili bir haber var. Kazimierz Pieczowski ve 3 başka Polonyalı Yahudi SS Totenkopfverbände, yani kafatası birlikleri kılığına girip üniformasını giyip onun korkunç SS'lerin bir SS muhafız arabası da çalmışlar ve Auschwitz toplama kampından kaçmışlar. Auschwitz'ten de kaçmanın mümkün olduğunu göstermişler bütün dünyaya. Evet, olağanüstü güzellikte bir olay. Mutsuzluğa kapılmanın yeri olmayabilir yani. 1963'te bugünse Küba füze krizi diye adlandırılan dünyayı sarsan bir olay vardı. Çok savaşın ve yok oluşun bir şekilde eşiğine gelinmişti. Bunun ardından bir nükleer savaştan bahsediyoruz tabii. Bunun ardından o zamanki adıyla Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, o zamanki ve şimdiki adıyla Amerika Birleşik Devletleri bir anlaşma yapıyorlar. Ve kırmızı telefon hattı Washington'la Moskova arasında, iki ülkenin başkentleri arasında bir hat kuruluyor. Özel hat ki bir şey olursa, yanlışlık olursa aman diyeyim filan diye telefona sarılsınlar diye. Bak, o gün bugündür kırmızı telefon oldu. Savaş oldu mu? Nükleer savaş olmadı. Olmadı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında değil. Bundan 3 yıl önce Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile o zamanki Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey'in arasında da aynı şekilde kurulmuştu kırmızı hat. Evet, o daha çok dünya savaşını önlemek için değil de nükleer savaşı, böyle bölgesel çatışmaları, anlaşmazlıkları önlemek için, ama aynı şey. Kırmızı hat kırmızı hattır. Evet, şimdi günün haberlerine de bir göz atacak olursak, öncelikle bir savaşla ilgili, hazır başlamışken onlardan bahsedebiliriz. Hangi savaş? Orta Doğu'da olabilir diye. Ya öncelikle bir kere, her şeyden önce Dünya Mülteciler Günü'nü bir anladım, 20 Haziran. Ondan sonra devam ederiz. Ve dünyanın mülteci nüfusunun Birleşmiş Milletler raporu 70 milyonu aştığını söylüyor. Muazzam bir şey, patlama. 71 milyona yakın olmuş. Ve korkunç bir olay. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin raporu Global Trends diye adlandırılan, yani küresel trendler, eğilimler raporu. Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatı bulmuştuk biraz üzerinde. Daha rapor yayınlanmamıştı ama o zaman. Ve dünya çapında mültecilerin sayısı Birleşmiş Milletler kayıtları tutmaya başladığından bu yana en yüksek oranına çıkmış. Yani dünya mültecilerle dolu, yeri yurdu olmayan, hatta Cengiz Aktar'ın bize aktardığına göre Heimatlos diye adlandırılan, hiçbir pasaportu olmayan, hiçbir ülkenin vatandaşı olmayan, belki de dünyada hukuken en berbat durumda olan insanların sayısının da 10 milyon kadar olduğunu, hiç hatırı sayılır bir rakam olduğunu, hiç hazımsanamayacak bir şey olduğunu açıklamıştı. Yani 71 milyona yakın insan evlerinden kovulmak zorunda kaldıkları için, hayvanlardan hiç bahsetmiyoruz tabii, çatışmalardan ve iklim olaylarından kaçmakta olan hayvanların durumuna hiç girmemişler bile, ama o da çok önemli. Evet. Yani şu anda en az 108 kişiden biri displaced, yani yerinden olmuş sayılıyor. Türkiye 5 yıldır dünyada en çok mülteci ev sahipliği yapan ülke olarak da biliniyor. Türkiye'de çoğu Suriyeli olmak üzere 3.7 milyon mültecinin yaşadığını belirtmiş Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Ve rapora göre nüfusa oranla en çok mülteci barındıran ülke ise Lübnan'mış. Bu klasmanda Lübnan'ı Ürdün ve Türkiye takip ediyormuş. Türkiye'de aynı zamanda 83.800 başvuruyla dünya çapında en çok yeni mülteci başvurusu yapılan 5. ülkeymiş. Evet. Venezuela ile de alakalı bir haber var. Daha doğrusu bilgi var. BBC Türkçe'den aktarıyorum. Venezuela'dan ne kadar insanı kaçtı tam olarak bilinmiyormuş. Evet, o yüzden de bu rakamlar farklı da olabilir aslında. Yani Türkiye ile ilgili verilen şey de Venezuela'dan kaçanlar komşu Kolombiya'ya gidiyorlar büyük ölçüde, diğer ülkelere. 2016 yılının başından beri Venezuela'dan 3.3 milyon kişinin kaçtığı düşünülüyormuş. Evet, muazzam bir şey. Yani 2 yıldan beri böyle bir şey oluyor. Etiyopya'daki etnik çatışma, Venezuela'daki ekonomik çöküş 2018 yılında bu rakamın artmasına neden olan en büyük etkenlermiş. Evet. Ki Venezuela'yı terk ederek resmen mültecilik başvurusunda bulunanların sayısı da yer alıyormuş yaptığı açıklamanın içerisinde. Bu da 500.000 kişiye tekabül ediyormuş. Resmi olarak başvuran. Evet. Yani dünyanın, dünyadaki mültecilerin yarısı da çocuk. Bundan daha yürek paralayıcı bir rakam vermekte çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani 71 milyonun yarısı çocuk. Yani ne gelecekleri var, ne eğitimleri, ne barınabilecekleri bir yer konusunda umutları, yani belli değil durumları. Belirsizlik içindeler. Evet, dünyanın geleceği çok tehlikeli yani. Bir de ülke içinde çeşitli nedenlerden ötürü yerlerini değiştirmek zorunda kalan insanlar var. Bu ülkeleri içinde en çok yer değiştirenler 8 yıldan uzun süredir iç savaşın sürdüğü Suriye ve uyuşturucu temelli şiddetin göründüğü Kolombiya'ymış. Verilere açıklanan mülteciler içerisinde başta Lübnan ve Ürdün olmak üzere başka ülkelere göç eden Filistinliler de varmış. En iyi çözümün ülkelerine geri dönmeleri olduğunu söylemiş Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Filippo Grandi. Cenevre'de yapmış bu açıklamayı. Evet, fırsatı bulur bulmaz dönmekte hiç tereddüt etmiyorlar. Zaten herkes kendi doğduğu evet. yere bağlıdır ama şartların olması lazım. Yoksa hayati tehlikede gene aktardan aktaracak olursak bu konunun uzmanlarından biri uzun süre Birleşmiş Milletler Göçmenlik Kuruluşunda görev yaptı kendisi diplomat olarak. Hiçbir kuvvet hayati tehlike, kendisi ve aile efradı için tehlikede olan hiç kimseyi durdurmak mümkün olmamış evet. tarihte. Kaçıyorlar. Ve Grandi de acı bir şekilde şunu söylüyor. Belki günün sözü de yapabiliriz. Barış yapamaz hale geldik diyor. Evet. Çok önemli. Bir de Lotte Light, Avrupa Birliği'nin insan hakları gözlemi, izleme örgütünden Avrupa Birliği direktörü Lotte Light da şöyle demiş. Yıkıcı, mahvedici sonuçlar bunlar demiş ve şöyle demiş. Savaştan, ülke içindeki baskılardan, işkencelerden ve çatışmalardan kaçanların sayısı geçen yıl 70 milyonu aştı. Bu şimdiye kadar 70 yıldır operasyon yapmakta olan Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun rastladığı, yani karşısına çıkan, bulduğu en büyük rakamdır demiş. Ve şöyle diyor, bütün bu yerinden, yurdundan olmuş kişilerin, bu da ilginç, günün ikinci sözü de bu olabilir, isimleri var, düşleri var, rüyaları, yetenekleri var ve hakları var demiş. Hı hı. Pek hatırlanmıyor ama Lotte Light'ta katılmamak mümkün değil. Hakikaten yıkıcı bir durumla karşı karşıyayız. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde vahim bir durum var ve ikiye katlamalıyız dayanışmamızı. Binlerce yoksul, perişan halde olan masum insan her gün evlerinden kaçmak zorunda kalıyorlar diye söylüyorlar. Dünya Bankası'nın geçtiğimiz sene yayınladığı ani artış 2 nokta üst üste ülke içinde iklim göçüne hazırlanmak başlıklı raporunda da tekrardan hatırlatmak gerekirse Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'da 2050 yılında 143 milyon kişinin iklim değişikliği ya da iklim krizi nedeniyle ülke içinde göçe zorlanacağı öngörüsü varmış. Ne kadar? 143 milyon. Bu 143 milyon aslında gayet muhafazakar, itidalli, ihtiyatlı bir şey. Katılıyorum yoksa dediğinize. 200 ve 250 de olabileceğini rahatlıkla söyleyen raporlar da gördük ama bilimsel raporlarda elbette böyle ortalama kararlı, itidalli bir şey seçiliyor tabii. Panik yaratacak bir rakam değil ama öyle işte. Evet, yani böyle savaş hikayelerine de kısaca değinecek olursak İran devrim muhafızlarından bir açıklama var. Bu çok taze geldi. BBC'nin Türkçesinden bir haber. İran devrim muhafızları. Evet, hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük diyor. Bu da önemli bir gelişme olabilir, yükseltebilir durumu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran devrim muhafızlarının Perşembe günü, yani bu sabaha karşı bir Amerikan tırnak içinde casus insansız hava aracını düşürdüklerini bildirmişler. Umman Körfezi kıyısında olan Kuh Mübarek kenti sahilinde. Evet. Bu yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı sözcüsü bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınmış. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre. Yani birleşmiş. Bir uçak yoktu demiş ama. Urban'dan bahsediyorsunuz değil mi? Ordu sözcüsü Bill Urban. Urban. Ben de o adı şeyi yok. Çok kısa bir haberle sabahleyin gördüm. Uranüs'te bugün İran hava sahasında görev yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak yoktu açıklamasını yapmış. Urban ya da Urban. Öyle mi? Evet. Ama fotoğrafını koymuşlar. RQ-4. Bakayım. RQ-4 Global Hawk, küresel şahin, insansız hava aracının düşürüldüğünün duyurulduğunu bildirmiş İran resmi haber ajansı bu. İRNA. İnsansız hava aracının İran hava sahasına Hürmüzgan eyaletindeki Mübarek Dağ bölgesine girdikten sonra vurulduğu gibi de net bir açıklama var ama tabii bilemeyiz bu durumlar nedir. Söylemek kolay değil. Ama tırmanan bir savaş durumu özellikle bölgeyi fevkalade yükseltecek tehlikelerini bir durumdan bahsettiğimiz birkaç gündür sende. Senin yokluğunda da ben bunu titreye titreye bazı haberleri vermek durumunda kaldım. Yani iklim dışında bir de böyle bölgesel bir savaş tehlikesinin yükselişi var. Kaygısızca hiçe sayıyor ya şey bütün kuralların dışında toplantılar yapılıyormuş Pentagon'da yani şeyin dışında bile Trump'ın bile haber verilmeyen toplantılar yapıldığına dair de şeyler var. John Bolton, Bolton'un büyük bir savaş şahini ve başka Dışişleri Bakanı da savaş şahini zaten. Öyle şeyler oluyor. Neyse bunu da takip etmeye çalışacağız. Öte yandan çok önemli bir gelişme de Trans Mountain'dan oldu. Belki bugün Bikem Ekberzade ile de azıcık konuşma fırsatı bulabiliriz. Kanada 5,5 milyar dolarlık petrol boru hattı projesini onayladı. Yani, Kanada mı? Evet. Kanada daha geçen gün iklim için olağanüstü hali ilan etmemiş miydi? Ondan birkaç saat sonra da bunu yaptı. Nasıl bir insansın sen Trudeau diye sormadı mı kimse parlamentoda? Sordular. Greta Thunberg, yani parlamentoda bilmiyorum ama Greta Thunberg sordu yani bu çok yani bir gün bir saniyede diyor iklim olağanüstü hali iklim o hali ya da nedir acil durumu ilan ediliyor. Ertesi saniyede bir petrol boru hattını yaygınlaştırma kararı alıyorlar diyor Greta Thunberg. Bu utanç verici bir şey ama tabii sadece Kanada'da değil her yerde bu şeyi görebiliyoruz diyor. Bu eğilimi görmemiz mümkün diyor. Dünyanın en büyük hayal kırıklıklarından biri olsa gerek Justin Trudeau. Evet öyle maalesef yani son derece ciddi bir şey var ve Kanada'nın şey demiş kendisi de zaten Kanada'nın milli çıkarları hem çevremizi korumayı hem de yarın için yatırım yapmamızı gerektiriyorsa ailelerini de beslememiz lazım demiş. Nasıl? Evinde de temiz kömür yaksın. Böyle belki başka şeyler de yapabilir. Yani proje şöyle 1150 kilometrelik Trans Mountain petrol boru hattını bir ikizini koyuyor. Mevcut olanın zaten bir tane daha koyuyor ve kapasitesi de günde yani 3 katına çıkıyor. %300 artırıyor kapasitesini. Ve 300 bin varilden günde 890 bin yani 900 bin varile yakın 3 katına çıkarıyor. Bu Edmonton'dan Alberta'dan Burnaby'e, British Columbia'ya ham petrol taşıyacak ve tanker trafiğini de burada da bak ne kadar olduğunu sen de hesaplayabilirsin. Değil mi? 5 bölgedeki tanker trafiğini 5'ten ayda 5 tanker gidiyormuş. 30 dörde çıkarıyor. Yani 7 katına çıkarıyor yani. O zaman da Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri piyasasına bağımlılığını azaltacağını ve daha iyi kaynakları için daha iyi fiyat alacağını söylemiş. E o zaman haklı diyoruz değil mi? Böyle yapıyorsa bütün yani iş grupları şirketler, petrol endüstrisinde çalışan bazı işçiler ve Alberta hükümeti de hepsi destekliyorlarmış. Yalnız Kızılderili yerli grupları da tamamen bazı Kızılderili gruplarını da satın almış durumdalar. Böyle bir yönet vaziyetleri. Böyle liberal hükümet şimdi gidiyor. Bu daha önce Kinder Morgan büyük altyapı devi büyük direnişler karşısında vazgeçmişti. Şimdi yeniden geliyor. Çok kaygı verici, dünyanın en kaygı verici gelişmelerinden bir tanesi. Olmakla beraber olumlu da bir şey görüyorum. Yerliler ve iklim liderleri Trudeau'ya açıkça söylüyorlar. Biz bunu yaptırmayacağız diyorlar. Biz bu petrol boru hattını yaptırmayacağız. İlginç fotoğraflar var. No pipelines on stolen native land diyor. Oturuyorlar böyle. Yani çalınmış yerli toprakları üzerinde hiçbir petrol şeyi kuramayız diyorlar. Kanada'nın yeşil yeni düzene ihtiyacı var. Yoksa yeni fosil yakıt projelerine değil demişler. Greta'nın utanç verici dediği şeye bayağı ciddi bir direniş de var. Hatta Will George diye Protect the Inlet adı altında Tsleil Waututh ulusunun, yerli ulusunun liderlerinden bir tanesi, sivil toplum kuruluşlarından birinin de lideri kendisi, net olarak tanker terminalinin de içinde bulunduğu bölgede oturuyorlar. Yaşadıkları, atalarının yaşadıkları yer. British Columbia'daki insanlar hem bu petrol dökülmelerinden ciddi bir şey olabilir, kazalardan mahvolabilirler, hem de başka riskler de var. Ne olursa olsun bu petrol boru hattını önleyeceğiz demişler. Ve Vancouver'da 350 Kanada'dan da bir açıklama var. Vancouver bir acil durum yürüyüşü yapıyor, gösterisi yapıyorlar ve açık bir mesaj gösteriyorlar, söylüyorlar ki Justin Trudeau'ya bu TMX diye adlandırılan petrol boru hattının hiçbir yapılırlığı yoktur. Yani rızamız yoktur ve yapılmayacak diyor diye net açıklamalar yapmışlar. Bizim temel sorumluluğumuz yerli mücadelelerini bütün dünyada bir araya getirmektir diyorlar. Çok ilginç aslında. Yani petrol demek iklim krizinin başat nedenlerinden bir tanesi demek, aynı zamanda savaşların en temel gerekçelerinden bir tanesi olarak gösterilmesi manasına geliyor. Irak'ın Basra şehrinde aralarında Amerikalı petrol devi Exxon Mobil'in de bulunduğu, dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin operasyon merkezlerinin bulunduğu bir noktaya ne isabet etmiş? Roket. Evet. Aa. Evet evet. Bölgeye isabet eden roket sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklanmış. Roketin Basra şehrinde bulunan Burjesya bölgesini vurduğu açıklanmış. Açıklama Irak ordusu tarafından yapılmış. Petrolün olduğu yerde böyle şeyler oluyor. Evet, ben bir de azıcık birkaç bilgi vereyim. Pek paylaşılmayan bilgi. Bu Kanada'nın tar sands denilen, petrol kumulları diye de adlandırılan ya da katran kumulları diye adlandırılan dünyanın en kirletici, en kirli yakıtı bu. Kri'lerin bulunduğu yerde yaşıyor. Kri yerlilerinin. Kim daha iyi anlatabilir bunları? Ve Avrupa sömürgecilerinin gelmesinden bu yana zaten sürekli saldırı altındalardı. Ve şimdi artık 500 kişisi bunların prefabrike evlerde oturuyorlar. Yeni sömürge durumları var. Alberta'nın bu katran kumullarından çıkarılan şeyin kurbanı olmuş durumdalar endüstrinin. Ve eğer Kri'ler bunu bu sefer durduramazlarsa diye yazmıştı Nisan sonundaki son muharebe, Chris Hedges yazmıştı Truth Dig'de. Bunu durduramazlarsa bütün bu sömürenlerle birlikte Onlar da ölecek ve geri kalan dünya içinde çok büyük bir tehlike olacak. Çünkü ekosistemi de yıkıma sürükleyecek diyordu. Şöyle bilgiler var. Kanada'nın petrolünün %98'i buradan çıkıyor. Tar Sands denen. Yani tamamı neredeyse ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ithal edilen petrolü bu. Dünyadaki en kirli fosil yakıtlardan bir tanesi, belki de birincisi. Atmosferdeki kirlenmenin en önemli temel sebebi, Trudeau'nun imzaladığı anlaşmanın kökünü anlatmaya çalışıyorum. Neler olduğunu ve muazzam miktarda karbondioksit salıyor atmosfere ve hem üretimi hem de tüketimi, bir varilin tüketimi ham petrolün %17 daha fazlaymış diğer petrol. Öyle mi? Evet, %17 daha fazla standart varilin şeyinden. Ve Alberta'da şu yapılıyor, steam assisted gravity drainage denen bir şey, yani buhar basıncıyla, steam assisted yani buhar destekli, buhar destekli ağırlık yer çekimli drenaj denen bir sistem. Bu aslında fracking'e, yani hidrofracking'e benzer bir şey ve yerin altında oluyor. Ve daha yukarıda da bildiğimiz maden gibi kazıyorlar, bütün dağları yok ediyorlar. Orada da 2 milyon acre ya da 800 binin aşkın hektarı da şimdiden yok olmuş. Yani devasa ormanların, kadim ormanların hepsi kereste şeylerine satılmış durumda. Ve topsoil denen üst toprağında kazınması, kazınıp götürülmesi, bütün zehirli topraklardan başka bir şey bırakmamış. O kadar ki kuşlar oradaki göllere, atık göllerine konamıyorlar. Çünkü kondukları anda ölüyorlar. Bunu önlemek için Kanada ne yapıyor? Top atışı yapıyor. Top atışı mı? Evet. Ses topu atışı. Güm güm diye konmasınlar, kaçsınlar diye. Nasıl? Yani dünyadaki en büyük endüstriyel operasyonlardan bir tanesi, belki de birincisi bu. Giderek artırıyor ve eğer bu kontrol altına alınmazsa diye yazmıştı Chris Hedges, Son Muharebe adlı 29 Nisan tarihli yazısında, gezegen insanlar için yaşanmaz, oturulamaz hale yakında gelecektir diye. Binlerce kilometre uzaktaki rafinerilere, ta Houston'da, Texas'takine kadar gönderiliyor. Ve bir moratorium istediler. Yüzden fazla iklim, evet, bilimci dediler ki bunu durdurun, yoksa biteceğiz dediler. Yani bu genç yakışıklı Trudeau'nun yaptığı işten bahsediyoruz. Ve eski bu dünyaya küresel ısınmayı anlatan, ısıtma diyelim, en önemli iklim bilimcilerden James Hansen şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Bu petrol kumulları eğer tüm olarak çıkarılırsa, katran kumulları, game over for the planet diye yazmıştı. Ne demek? Oyun bitti. Oyun bitti. Evet. Game over. Gezegen için oyun bitti olurdu diyor. Ayrıca da fosil yakıt şirketlerinin CEO'larını da insanlığa karşı büyük suç işledikleri için yargılanmalarını da istemişti. Vallahi bilmiyorum. Athabasca nehrine doğru gidiyor şimdi. O da Mackenzie'ye akıyor zaten. En büyük, Kanada'nın en büyük nehir sistemi. Burada hiçbir şey sonuç olarak hayatı besleyecek bir durum kalmayacak deniyor. Ve yani şeyler, Beaver Lake Reserve denen yerde, Kunduz Gölü mü diyeceğiz ona, öyle bir şey. Ve Kuzey Alberta'da artık su kullanılamaz hale gelmiş, biliyor musun? O güzelim Kanada'nın, dünyanın zehirlenmiş. Onun için içme suyu kamyonlarla getiriliyormuş. Nasıl durum? Beğendin mi? Hindistan'da sıcaklar yüzünden 2 günde 78 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, video var. Maymunlar da ölüyormuş. 15 maymun su savaşı nedeniyle ölmüş. Su savaşı mı? Maymun, evet, kabilesindeki ölüm ne neden oldu deniliyor. Evet. Su savaşı. Evet, bana su ver diye komşular arasında savaşlar çıkıyor. 100 milyon insana evden çıkmayın dediler Bihar eyaletinde. Evet. Peki bir soru sorayım. Günün maymunların su savaşı diyor Mehmet. kabile arasında yaşanmış. İnsanlar ve hayvanları ciddi şekilde etkileyen aşırı sıcakların bir maymun kabilesindeki 15 maymunun ölümüne sebep olduğu bildiriliyor. Uranüs'ten zehra yıldızı, Hindistan'daki aşırı sıcaklar maymunları etkiliyor. 2 nokta üst üste 15 maymun su savaşı nedeniyle öldü deniliyor. Peki ama Modi her şeyi düzelteceğim demişti. Herkese su sağlayacağım demişti. Sözünü tutamadı galiba. Öyle anlıyorum. Çünkü musluklardan su. Peki ben ilk sorumu sorayım. Hadi bakalım. Yani döndün sorulara hazırsın. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Buyursunlar. Sokağa çıkmayın diyorlar. Peki çıkmayalım. Peki evde kalınca musluklar akıyor mu? Akmıyor mu? Hindistan'da. Bihar'da değil mi? Evet. Ve diğer eyaletlerde de. Peki akmayınca evde oturmanın ne anlamı var? Bu soru bak. Özel hazırladım sana gelir gelmez. Çıkmadın sokağa. Ya dışarı çıksanız ayrı dert, içeride kalsanız ayrı dert. Maymunlar bile su yüzünden kapışıyormuş mesela. Orman bölge yetkililerinden Nea Mishra, maymunların rakip bir kabileye su kaynağına erişebilmek için savaşa girdiklerini düşündüklerini söylemişler. Su kaynağını elde edebilmek için maymunlar diğer maymun kabilesine saldırmışlar. Ve 15 ölü var. Sadece insanlar değil. İnsanlar da vardı. Geçtiğimiz hafta, ya geçen hafta ya da ondan önceki hafta 6 kişi ölmüştü. Onların hepsini vermeye çalıştım ben. Yani on binlerce kişi fazla de su içti gidiyor. Diye. Sadece zenginler gidebiliyor. Geri kalanı evlerinde ve yerlerinde kalıyor yoksullar. Yapılacak bir şey yok. Maymunlar da su yüzünden kavga edip ölüyormuş. İyiymiş. Evet. Yani diğer canlıları siz düşünün. Sokağa çıkma demek işe yaramıyor yani. Sen evet. De buna katıldın. Peki. Sokağa çıkmayıp arada kalsalar kapının önünde. Evet, kapı önünde sohbet ederler maymunlarla değil mi? Fena olmayabilir aslında. Orada da kavga çıkarsa ne yapacağız? Artık o kadar olacak. O kadar olacak. Bu arada da Trabzon'da büyük bir sel felaketi oldu. Ondan da bahsedip kapatalım. Yani şimdilik ilk yarım saat dediğimiz ilk 40 dakikaya uzandı. Diken'de haber verdi. 7 ölü 3 kayıp. Trabzon'daki büyük bir felaket var. Manzaralar da ürkütücü vaziyette yani. Bakayım bir günde var fotoğrafı. Araklı'da 7 ölü 3 kayıp diyor. Trabzon'da yaşanan bu sel felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklamalarda bulunmuş. Bakan Pakdemirli demiş. HES borusunun patladığı bilgisi gerçek dışı demiş. Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık. Ama en nihayetinde bu işler kimin işi? Soru geliyor. Dinliyor musun? Dış mihraklar. Hayır. İç Allah'ın mihraklar. İşi. Ha, pardon. Nereden ne olacağını da bilemiyorsunuz ifadelerini kullanmış. Evet. Ama soru geçtiğimiz pazar günü de Bekir Pakdemirli'ye bizim çocuklar. Pakdemirli. Pakdemirli. Pakdemirli mi Pakdemirli mi? Neyse Pakdemirli. Pakdemirli'yi kenarda yakalayıp Paris İklim Anlaşması'nın neden imzalanmadığını, neden kabul edildi, imzalanmasına rağmen kabul edilmediğini sordular. Yani onaylanmadı meclisten evet. Bu arada Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Yeraltı şehrinde su basmış. Nevşehir'de. Dur daha sorumu sormadım. Siyahkan kaçış yok. Kırklar elindeki köy var. Suları. Afyonkarahisar'da var. Çok önemli bir soru soracağım. Buyurun. Dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor diyor. İş yerimiz dediği yani milli olduğu için söylüyor bunu. Onun iş yerleri değil tabii. Soru şu. Hı hı. 7 ölü, 3 kayıp ve 4 bina 2 iş yerinin yıkılmasına yol açan şey Allah'ın işi diyor. Hı. Soru. Allah bu kadar gaddar olabilir mi? Cevap değil mi? Şeytanın işi olmasın sakın. Cevap değil mi? Cevap. Şarkısı da var bunun. Dağ başını HES'ler almış. Allah'ın işi durmaz akar. Kabul. 5. Açık Gazete. Yo me vuelvo la guaria y copeo a él. Yo me vuelvo la guaria y copeo a él. Y copeo a él. Santana Orkestrası'ndan Los Invisibles, Görünmeyenler adlı bir şarkı dinliyoruz. Raşit Taha'nın Bara Bara adlı şarkısının bir yeniden yapımı, cover diyorlar ona. Ve İspanyol şarkıcı Buika var vokalde. Davulda da Santana'nın eşi, karısı Carlos Santana'nın Cindy Blackman var. Ve dün Açık Dergi programı günlerdir Santana'nın bu yeni albümünü 7 Haziran tarihinde, 2019 tarihinde çıkarmış olduğu Africa Speaks, Afrika Konuşuyor adlı albümünü çalmakla meşguller. Bize de istedik, biz de onlardan kıskandık istedik ve şimdi çalıyoruz Raşit Taha'nın meşhur Bara Bara'sının bir başka versiyonu. Carlos Santana 71 yaşında, Cindy de 60 karısı, büyük bir enerjiyle götürüyorlar. Zaten her türlü Rolling Stone dergisiyle 2019'un Ocak ayında Carlos Santana mülakat verdiğinde yeni müziğiyle herkeste çalıştım. Johnny Cash'ten Chili Peppers'a ve Metallica'ya kadar. Peki ne yapmakla ilgilisiniz sorusuna da hiçbir şey düşünmüyorum Afrika müziği dışında demiş ve 10 gün içinde 49 şarkı yapmışlar ve 2 tane çok önemli kadın şarkıcı istemiş zaten prodüktörlerden, biri Laura Mvula, öbürü de Buika. İkisi de gelmişler ve böyle çok ilginç bir albüm çıkmış. Yani 64 dakika süren albüm 11 şarkıdan oluşuyormuş aynı zamanda. Evet. 49 şarkıdan elenmiş, bu hale getirilmiş. Başka da şarkılar da çalabiliriz Açık Dergi'de. Teşekkürler bize bu kıyada yaptıkları için diyelim. Ve gelelim o kadar da iyi olmayan haberlerimizi okumaya. Bir kere demin 4.5'tan 5 aldın, yani geçtin. Okey. 4.5'tan 5 geçer mi? Geçer. Okey. Bizde geçiyor. Şimdi bütün dünya için bir sorumuz var. Bize sık sık, yani 20 küsur yıldan beri yaptığımız bu küresel iklim değişikliği, küresel ısıtma diyelim ve iklim krizi yayınları giderek artan oranda yaptığımızda arkadaşlarımızın, dostlarımızın kısmen de espri yollu daha kaç yılımız kaldı sorusunu artık sormadıklarını görüyoruz. Ama şimdi bir cevap gelmiş. Harvard Üniversitesi'nden bir uzman, Chicago Üniversitesi'nde yaptığı bir yeni konuşmada, atmosfer kimyası uzmanı kendisi, bayağı uzman ve şu anda atmosferdeki sera gazlarının durumu hakkında, James Anderson'dan bahsediyoruz, profesör bir açıklama yapmış ve iklim değişikliğinin en korkunç şeylerini durdurabilmemiz için 5 yıl kaldı demiş. 5 yıl. Kay Vendette yazıyor bunu. Earth.com yazarı kendisi. Ama başka yerler, Forbes dergisinden de alıntılar var. Meşhur Forbes dergisinden. Şöyle durum: atmosferdeki karbondioksit 12 milyon yıl önceki seviyelerine ulaşmış, denk düşmüş durumda. Hesaplıyorlar. Bu basit bir, yani tartışma konusu değil, müzakere meselesi de değil. Yani kimyayla ve fizikle müzakere etmek pek mümkün değil. Bu soruyorsun. Evet. Ama şey değil mi? Olur mu öyle şey? Bize bir şey olmaz abi falan diyorsun. Olur diyor. 5 yıl boyunca, 5 yıl önümüzdeki 5 yıl boyunca böyle saldım çayıra, Mevlam kayıra şeklinde devam edebiliriz ama hayatımıza tüketmeye ve aynı, evet, zamanda üretmeye. İşte o zaman ondan sonra 5 yıl sonra bir daha geri dönüşü önlemek için fazla bir şey yapacağın kalmıyor. Onu diyor. Yani 12 milyon yıl önceki seviyelere ulaşmış atmosferdeki karbondioksit seviyeleri ve emisyonlar devam ederse iklimimiz tamamen Eosen denen çağ geçecekmiş o zaman, onun şartlarına. O da 33 milyon yıl. Yani 12 milyon yıldan 33 milyon yıla doğru bir geriye doğru sıçrama gerçekleştireceğiz. Neyse ki diyor. Neyse ki mi? Neyse ki mi? Evet, öyle demiş. paleo iklim kayıtları milyonlarca yıl önce giden iklim araştırmacılara gayet ayrıntılı bilgi sunuyor bu kayıtlardan. Yani iklim ve hava o 33 milyon yıl önce nasıldı onu da görme imkanı var. Buna neyse diyoruz. Ama Ömer Bey biraz daha net konuşmak lazım. Yani 5 sene sonra geri dönülmez bir hale geldikten sonra biraz daha havalar sıcak olacak ya da kışın biraz daha fazla yağmur göreceğiz gibi bir durum ortaya çıkmayacak. En son merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün yayınladığı yıllık barış raporuna göre iklim krizi sebebiyle azalan doğal kaynaklar ve kitlesel göçler ülkeler arasındaki ihtilaf ve çatışmaları oluşturabilir. Çeşitli çatışmalar oluşturabilir deniliyordu ve bu aynı durumdan ötürü yaklaşık 1 milyar insanın yüksek riskli bölgelerde yaşamasının büyük bir olasılık olduğunun da altı çiziliyordu. Bu kişilerin yaklaşık %40'ının da halihazırda çatışmaların ve sorunların devam ettiği bölgelerde bulunduğu da hatırlatılıyordu. Evet, zaten savaş yani. Sen söyledin, 130 milyon kişi en az göçmen olarak yollara düşecek, başka ülkelerin kapılarına, sınırlarına dayanacak. İyimser. O iyimser tahmini. Evet. Tahminlerle. 250'ye kadar da gördüm ben. 250 yani, milyondan bahsediyoruz. Maymunlar bile su yüzünden kavga ediyorlar, öyle düşünün. Evet, yani o tarihte 33 milyon yıl önce nasılmış neyse ki'ye dönersek ekvatorla kutuplar arasında hiçbir iklim farkı, sıcaklık farkı yokmuş, hararet farkı. Hı. Yani ekvatorda kutuplarda aynı derecede sıcakmış. Hı hı. Okyanus ların durumunu da soracak olursan Anderson demiş ki bunu resmen Chicago Üniversitesi'nde yaptığı çok ciddi bir uluslararası konferanstan aktarıyoruz. James Anderson profesör, Harvard profesörü. Yani yanlış anlaşılmasın diye uyduruk haber vermeyelim diye yapıyoruz bunu. Yani okyanuslar 10 derece Celsius daha fazla sıcakmış. 10 derece daha sıcak. Burada hemen yani, parantez içinde hatırlatayım. Dibe kadar, dibine kadar. Yani bütün 10 bin metre, 10 kilometre, 11 kilometre derine kadar 10 kilometre, 10 derece daha sıcakmış. Ne diyordun? Geçtiğimiz hafta okyanuslarla alakalı bir gündü. Önemli bir gündü. Orada hatırlıyorum, tam olarak ismine bakmak lazım. Tekrardan tabii de şey deniliyor. Okyanustaki canlılar olmasaydı atmosferde yaklaşık %50'den de fazla karbondioksit bulunurdu deniliyordu. Tabii onlar emiyor. Fitoplanktonlar işte. Evet. Fotosentez yapıyor. Ama bunlar da ölüyor. Onlar da ölüyor. Evet. Yani işte 10 derece daha sıcakmış ve şeyde atmosferdeki su buharı da şu anlama geliyor. Fırtına sistemleri, yani su buharı arttıkça, ısındıkça su buharı artıyor ve o da gittikçe daha çok daha şiddetli, hatta akıl almaz derecede şiddetli fırtınalar demek olduğunu söylüyor. Profesör Anderson demiş. Çünkü su buharı eksponansiyel bir su hararetinin, su ısısının eksponansiyel, yani çarpı kat be kat fonksiyonudur. Yani fırtına sistemlerinin hem sıklığını hem de yoğunluğunu artıran temel şey, tetikleyen şey odur. Yani dünyada fırtınadan ve kasırgadan geçilmeyecek. Evet. Anlamına geliyor. Çok net olarak. Forbes dergisinde de bu konuşmanın, Chicago Üniversitesi'nde yani Profesör Anderson'ın yaptığı konuşmanın bir özetini de yazan gazeteci Jeff McMahon olmuş. Ve bu gelecekteki iklim değişikliğini azaltma çabaları için ne anlama geldiğini söylemişler. Şöyle cevap vermiş Anderson'a. Anderson. Arktik'te, yani Kuzey Kutbu'nda sürekli bir buz kalma ihtimali, bak sana da soru geliyor hemen. Bir dakika. 2022 yılına. 2022, 3 sene sonra. 3 sene sonra, üç hatta 2,5. 2,5. Sene sonra Arktik bölgesinde, Kuzey Kutup bölgesinde daimi kalıcı buz kalması ihtimali kaçtır sence? Hı? Daimi buz, yani biraz buz kalacak gene diye düşünüyor. Ne kadar? %60, 70, 80. İyimser Can. Polyana Can. Patlıcan. Solucan. Polcan. Polcan. Sıfır azizim. Sıfır mı? Sıfır ya aldım. Olur mu öyle şey? Yani sen sıfır aldın hem de sıfır. Hiç buz kalmıyor 2022'ye kadar. Hiç. Hiç daimi buz kalmıyor. Tekrar donuyor kışın. Buz küpü koyarız. Bardağın için o zaman. Evet. Yani Anderson şöyle demiş. Sürekli şimdi bu sorunun başka bir versiyonuna geçiyorum. Bu sorudan çıkan soruya. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Güzel. 75 ila 80'i buz şeyinin daimi buzun kaybolursa bundan sonra düzelme ihtimalimiz var mı dünyanın? Düzelme yani, derken? Yani tekrar buz yapılması. Buz makinesi. Evet. Buz makinesi yapabilir miyiz? Bunun cevabı? Yerli ve milli buz makinesinde. Hayır. Maalesef yok. Yani hiçbir şansımız yok demiş Anderson ve bu haliyle eğer emisyonlar önümüzdeki 5 yıl içinde burayı önemli yılın günün değil asrın sözü bile olabilir bu. Hadi bakalım. Emisyonlar eğer önümüzdeki 5 yıl içinde karbondioksit ve diğer sera gazı salımları tümüyle ortadan kaldırılmazsa iklim değişikliğinden düzelme ihtimali yok demiş. Kevin Anderson. Yok Kevin değil. James Anderson bu. Çok ürkütücü değil mi? Bu neden dolayı peki böyle oluyor? Feedback loop dediğimiz yani pozitif geri besleme mekanizmaları zaten girmiş. Mesela eriyen permafrosttan sürekli donmuş tabakanın erimesinden metan çıkması gibi. Metan 80 kere daha kuvvetli bir şey karbondioksitten. Hı hı. Ondan sonra deniz buzu azalıyor. Okyanuslar ısınıyor ve ormansızlaştırma. Hepsini bunlar tetikliyor. Feedback loop denen artı geri besleme mekanizmaları. Peki son cümle. Evet, benim de bir iyi haberim var mı? İyi bari. Rekor. James Anderson'ın görüşünü şöyle bitiriyor. Bu Earth.com'dan yapılan aldığımız makalede, Kay Bendett imzalı haberde. Hı hı. Anderson diyor ki fizik bilimler tamamen iklim değişikliğine yönlendirilmeli. İşte Greta, Atlas ve herkesin de söylediği bu rüyanın da denizinde bütün Türkiye'deki ve dünyadaki çocukların söylediği bu. Bütün elimizdeki fizik bilimleri, fizik, kimya, matematik ne varsa üniversitelerde buraya iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelmeli diyor. İkincisi üniversiteler ne yapmalı diyor. Olağanüstü hal ilan etmeli bu konuyla alakalı. Kendi müfredatları içerisinde bu araştırmalar evet, içerisinde. Evet ve yani. Aynı zamanda para alıyorlarsa fosil yakıtlardan onlardan tamamen bırakmalı onları. Yani petrol, kömür şirketlerinden. Ve burada sözü bize de getirmiş. Biz derken özel olarak Can'la Ömer'i ve Selahattin'i kastetmiyor tabii. Genel olarak gazetecileri. Kamuoyunun yanıltılmamasını sağlamalı medya diyor gazeteciler. Politikacıların, fosil yakıt yöneticilerinin, şirketlerinin ki daha fazla bir ilerleme yolunu kesmeden olsun diye. Aynı zamanda sanatçıları ve bu sanatçıların eserlerine yer veren kurumlara da iş düşüyor. Bu yatırımları kesmesiyle alakalı. Mesela Royal Opera House'un aynı zamanda bırakması da isteniyordu. BP ile olan ilişkilerini kesmesi isteniyordu. Farhan Ayami'nin bu konuyla alakalı bir makalesi yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Büyük bir gösteri de vardı zaten önünde. Arts Not Oil. Evet. Extinction Rebellion'ın yaptı. Yani sanat çevrelerine de aynı şekilde bunun duyurulması ve bu konuyla alakalı bağların kesilmesi için baskı yapılması konusunda büyük iş düşüyor. Evet yani Chris Hedges'in de yazdığı gibi bu sonuncu kavga, bu kavga son kavgamızdır diyebiliriz. Yani bunu el birliğiyle bütün dünya olarak bunu yapmazsak laf aramızda ayvayı yedik. Rekordan bahsedeyim mi? Bahset. Jeep Grand Cherokee Trackhawk Baykal Buz Motorları Sporları Festivali 2019 hız günlerinde en hızlı SUV seçilmiş. Jeep'ten yapılan açıklamaya göre Grand Cherokee Trackhawk Rusya'da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019'un hız günlerinde rekor kırmış. Allah, hareket halinde Allah'ın verilen işi işte. Hareket halinde verilen start ile 1 kilometrelik mesafe boyunca ortalama 257 kilometre üzerinde bir hıza ulaşmış. Buzun üzerinde de gidebiliyor ve rekor kırılabiliyor. Anlayacağınız üzere. Kırılırsa kırsın. Aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise saatte 280 kilometre olmuş. Tüm rakamsal veriler Rusya Otomobil Federasyonu tarafından onaylanarak motorsporları dünyasındaki yerini almış. Evet, ben de son kaya kaya gidiyorlar. Dört elimdeki dört haberinde sadece başlıklarını okuyarak bitireceğim. Saat 9'u bir geçerken Himalaya'daki buzulların erimesi 2000'den bu yana sadece 20 yıl içinde ikiye katlanmış. Uydu gözlemleri bunu söylüyor. Bu büyük bir felaket demek. Milyardan fazla insanın, evet, susuz ve aç kalması demek. İkinci başlık arılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde arıcılar geçen sene içinde sadece kolonilerin, kovanların %40'ını kaybetmişler. En kötü kış geçmiş. Yoğun bir çabaya rağmen oluyor. Oradan Britanya'ya geçersek, Britanya'daki, Birleşik Krallık'taki toprakların %60'tan fazlası amonyak yüzünden, tarım yüzünden. Evet, tarımda kullanılıyor, gübrede kullanılıyor. Bütün bitki ve yaban hayatı habitatlarını mahvetmiş, %60'ı gitmiş. Hükümet raporu bu, soruyu da hemen soruyorum. Plan, tedbir neymiş hükümet raporunda? Tedbir mi? Ne alacaklar? Amonyak kullanmamak. Ha, yapmıyorlarmış ama plan ve tedbir olarak bir şey açıklamamışlar. Anlamamışlar galiba. Yeni bir meta analiz yapılmış. 1500 bilimsel araştırması şunu göstermiş. Sağlık ve iklim için en büyük tehlikelerden bir tanesi fracking denen kaya çatlatma yöntemiymiş, çıkmış. 1500 araştırmadan bahsediyorum. Yani sağlığı mahvediyormuş. Yani 2016 ile 2018 arasında yapılmış bütün araştırmaların %91'ine yakını, %90,3'ü çok ağır bir sağlık ve potansiyel sağlık tehlikesi getiriyormuş. Bunu da söylüyorum. Ve ondan sonra da Chennai'de de, Hindistan'da 6. büyük şehrinde sular tamamen kurumuş vaziyette, mahvoluşun eşiğindeler Chennai'de. Ve hiçbir şey yapacak durumları da yokmuş. Chennai şehri yağmur yağmazsa öleceğiz demiş. Toptan yok olacağız demiş bakan. Ve son olarak da Trump, tek bir kural kalmış Amerika Birleşik Devletleri'nde kömür yakmaktan dolayı polüsyonun, yani kirlenmenin önlenmesi yolundaki tek son engeli de kaldırıyormuş. Artık kömür yakılacakmış Amerika'da. Sevindin mi? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan olmasa da dolaylı olan bir haber var burada. Yeni açıklanan datalara göre, bilgilere göre, bu Batı'nın desteklediği Yemen'deki savaşta ölü sayısı 90 binmiş. 90 bin aralarında çocuk, yaşlı ve erkeklerin de bulunduğu ve kadınların da bulunduğu insan hayatını kaybetmiş. 91 binin üzerinde, hatta özür dilerim düzelterek. Hatta 11.700 sivil doğrudan hedef alınarak katledilmiş, evet, Yemen'de. Suudi Arabistan'dan da birçok defa bahsedeceğiz ama onları saat 9.30-10 arasına tasrih edelim. Tasrih mi? Evet. O ne demek? İşte bakarsın sözde şimdi. Tasrih gördüm bugün. Açık Gazete. Standing Rock, dikilen kaya, Bikem Ekberzade, petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Dinleyicilerimizin de hatırlayacağı gibi Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırının her iki yakasındaki Sonora çölüne yayılan topraklarında yaşayan Tohono O'odham kabilesi Trump'ın duvarı yüzünden rezervasyonlarının bölünmesinden ve kutsal alanlarının tahrip edilmesinden duydukları endişeyi defalarca ve farklı platformlarda dile getirmişlerdi. O'odham ulusunun çabaları Mayıs ayında sonuç vermiş gibi görünüyordu. Federal hükümette yapılan anlaşma sonucu kabile topraklarında sınıra denk gelen bölgelerde sadece izleme kulelerinin kurulacağı ve bu kulelerden güvenlik amaçlı yapılacak kayıtlı izlemeleri kabilenin dini seremonileri sırasında ara verileceği kararlaştırılmıştı. Ancak bu anlaşmadan tam bir ay sonra gelinen durumda O'odham ulusunun toprakları federal hükümete bağlı sınır devreleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Birimlerinin 9 Eylül 2001'den bu yana Tohono O'odham kabilesi mensuplarına karşı saldırgan tavırları artarken sınır devriyeleri de sayılarını ikiye katlamıştı. 2007 ve 2008 yıllarında federal hükümet O'odham ulusunun sınır bölgesindeki yerleşimlerine askeri araçlardan bariyerler kurmuş, kabile üyelerine yönelik sınır geçiş izinlerini de göreceli olarak azaltmıştı. Donald Trump'ın başkanlığına kadar O'odham ulusunun sınır devriyeleriyle olan bu mücadelesi hemen hemen hiç basında yer alamazken Trump'ın duvarının konuşulmaya başlamasıyla birlikte kabile üyelerinin yaşadıkları da sonunda Amerikan ulusal basını gündemine girebildi. 2016 yılında kabile şefinin yardımcısı Ferlon Hozier'in bu duvar projesine karşı ancak ölü bedenimin üzerinden geçebilir ifadesi sosyal medyada geniş yer aldı ve sınırın rezervasyondan geçen 62 millik bölümünün geleceğinin konuşulması için gerekli zemini hazırladı. Duvar tartışmasının büyük bir bölümü inşa edilecek fiziksel ve yekpare bir duvar üzerine odaklanırken Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırında hali hazırda geçmişten gelen 650 millik duvar ve bariyerler zaten mevcut. Buna O'odhamların topraklarından geçen bölüm de dahil. Sınır bölgesine kurulu sanal bariyerler, izleme ve görüntülü güvenlik sistemleri de her iki ülkenin de sınırlarının çok işlerine nüfuz edebilecek görüntüleme kapasitesine sahip ve yıllardır çalışır vaziyette. Kanada Federal Mahkemesi geçtiğimiz hafta Blood Tribe ya da Türkçe adıyla Kan Kabilesi'nde kabileye ait olan ve Kanada hükümeti işgali altında bulunan 250 kilometre karelik bir alanın daha iade edilmesine kararla bağladı. Kanada politik sınırları içerisinde yer alan rezervasyonlar aynı zamanda kabile yaşam biçimleri doğrultusunda bir nevi vahşi hayat doğal rezervi olarak da önemli bir rol oynuyor. Kanadalı kabilelerin bir ortak kararı da rezervasyon topraklarından hiçbir şekilde fosil yakıt taşıyan boru hattı geçmemesi yönünde. Ancak bu karar Kanada hükümeti tarafından sürekli görmezden geliniyor. Bugün günlerden 20 Haziran 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 11. bölümüne hoş geldiniz. Murder, earth betraying ones, yo, much respect to all the natives who took time to share their stories. I can't put into words what y'all have really done for me. And Logan Savage fam been showing me the way, cultivating the race, motivating me to stay brave like a bimbo about to break. Please know we appreciate all our folks in the cut who steady bumping the music. Every show was a blessing, blasting louder acoustic, taking notes from the youngsters who were holding it down in their ancestral homeland. They're gonna turn the shit around to all the young sisters. Always elevate your voice. You carry gifts within you. Make some motherfucking noise. If some dude tries to shut you down or make you feel small, it's just 'cause they don't understand your power at all. Now we recognize the indigenous led land defense worldwide. Native lives demonstrating excellence. Born to ride, born to defy these crackers, colonial ignorance. These rhymes of resistance are what got me on the road. Believe I had to examine every word that I wrote, 'cause the youth were listening when I was standing to speak. 'Cause I'm coming from the struggle and they was feeling the beat. So I had to make sure that I was coming correct. Took time to sit back and really reflect. If you wanna build through the music, you must foresee its effect. But the learning curve's sharp, we don't got much time left. Don't got much time. Don't got much time left. No, no. Huh. Huh. Yo, rest in power to the students murdered cena, yo chinaba, pinches puercos del gobierno se dieron cuenta lo que pasa. Intentaron enterrar semillas y país prendió fuego. Now we're in for any wonder free as homies in a lonely land. Screaming fuck the police, we don't beg our oppressor. We hold court in the streets, Ferguson and coast to coast. It's open season on a pig. Fighting for our freedom is the only way we'll live. There's never been justice on stolen land. This needs to be the year the revolution began. There's never been justice on stolen land. This needs to be the year the revolution began. Was this the year the revolution began? Time will tell, time will tell. Huh. I ain't been sober like this since I was damn near 13. Ayo, I'm feeling so sharp, my mind's feeling so clean. See, I decided this year that I can't drink like I used to. But most of the homies always say, looking for an excuse to pour up a cup of that white man's piss. But when you're good on that shit, you learn to tell them like this. The liquor makes you sick, them beers make you soft. The more that you drink, the more our people get lost. The liquor makes you sick, them beers make you soft. The more that you drink, the more our people get lost. But see, what really gets me heated is how proud you fuckin' sound. Bragging about how many shots you about to show me you can pound. Me that's flashbacks in these tios, borrachos growing up, who only showed their stolen faces when they needed a buck. They'd get into the cases and then my mind would be stuck, cleaning up broken bottles and blood spilt from the fights. And that ain't even rock bottom. You don't wanna hear about those nights, but I already know what you gon' say. You not an alcoholic, but how many of your friends are in? What could you do to stop it? This a whole other topic for a whole other song. So let me wrap it up, yeah, let's just move it along. See, I've been running for a minute. Adrenaline's got me reckless. Try to keep up with my lyrics. Got you looking breathless. You could never kill my spirit, but you should just call me Deathless. What? Said I've been running for a minute. Adrenaline's got me reckless. Try to keep up with my lyrics. Got you looking breathless. You could never kill my spirit, but you could just call me Deathless. That's it. 2014's damn near done. We're just preparing for what's to come. Merhaba Mikael, hoş merhaba, geldin. Hoş merhaba, bulduk. Hoş merhaba geldin. Can, hoş bulduk. Neydi bu söyleyen, kimdi? Alas, Alas aslında onun takma ismi ama sürekli bu ismi kullanıyor. Kendisi bir Chicana Mujer, öyle tanımlıyor kendisini. Chicanismo bir hareket aslında, biraz militan bir feminizm hareketi. Meksika'dan geliyor ama Meksika... ülke olarak değil, Meksika insanlar olarak. Çünkü biliyorsunuz Meksika aslında bir kabilenin ismi. Daha sonra onun üzerine evet. bir ülke kuruluyor ve biz onları İspanyollarla özdeşleştiriyoruz ama halbuki orada bir Meksika ulusu var. Alas da Meksika. Burada işte bize biraz Chicanizma'nın kendisinin yani nasıl bir Chicana olduğunu anlatıyor. Bu arada Chicana'yı X ile yazıyorlar. X İcana diye yazılıyorlar. Evet. Oradaki o X'in kullanımı da kendi indijen kanlarına ve kendi indijen bağlantılarıyla alakalı. Aslında kendi içerisinde çok sosyalist bir hareket. İşçi hakları üzerinden, eşitlik üzerinden yükselen bir hareket. 1960'larda zaten bu Delano üzüm boykotuyla başlıyor. Hmm. Onun içerisinde yükseliyor. Aralarında çıkan 1967'de Rudy Corky Gonzalez diye bir adam var. Yo Soy Joaquin diye bir şiir yazıyor. Bu epik bir şiir. Ve çok şuradan ben bir bölümü çok kötü bir şekilde Türkçe'ye çevirdim. Dinleyicilerimiz bunu bütünüyle yani metnini bulabilirler. Diyor ki gümbürdeyen toynak sesleri benim atlarımın, konuşan makineli tüfeklerde tüm benlerin ölümü. Tüm benlerin derken bütün kendisinden yani o bölünmüşlükten bahsetmek istiyor aslında. Yakuiler, Tarahumaralar, Çamalalar, Zapotekler, Mestizolar ve İspanyollar. Yani burada çok kimlilikten bahsediyoruz, çok ulusluktan bahsediyoruz aslında Chicana içerisinde, Chicanizma içerisinde. Ve Alas'ın söylediği de çok güzel. Yani bu başlı başına bir... Ben onu biraz tanıtmak da istedim. Çünkü yeni nesil ozanlardan birisi kendisi. Çok genç bir kadın. Ama çok başarılı. İnanılmaz derecede aktivist. Hep ön planda. Fakat bunun bu militarist feminizmi biraz Savage Family diye bir Savage Family diye vahşi aile diye bir gene bir yerli grupla yollarının kesişmesiyle gerçekleşiyor. Bu şarkıda da onlara teşekkür ediyor zaten. Ve diyor ki ben diyor son zamanlarda sanırım 2014 ya da 2015'te yazılmış bir pardon daha öncesinde çünkü 2014'te revolüsyon başlayacak diyor. Devrim başlayacak diyor. Demek ki 2012-2013'te yazılmış bir parça. Ben diyor daha önce hiç KKK Kanada, Klanada diye çeviriyor onu. Yani Ku Klux Klan'ın KKK'sını evet. alıyor. Hiç haksız sayılmazlar. Yani bu son gelişmeler bugün sabah. Evet evet duydum sizi. Anlatmaya çalıştığımız yani insanın gerçekten sadece öfkelenmek ve karşı durmaktan başka bir şey duyamayacağı bir durum var ve ben de onu söylemek istiyorum. Mesela El Silem diye bir adlandırılan birisi Squamish Ulusunun konseyinden daha önce durdurulmuştu bu First Nation'ların işte ilk ulusların bu Trans Mountain evet. petrol boru hattını fakat yeniden açıyoruz diyor. Her silemde demiş ki bu hükümetin yani bütün her şeyi farklı yapacağım diye gelmişti bu hükümet evet. ve bu şekilde davranıyor olması utanç vericidir demiş. Ama biz halkımızın çıkarları kendi topluluğumuzu, toprağımızı ve bugün yaşayan ve gelecek olan ulusların yani jenerasyonların kuşakların hayatını korumamız bizim şarttır, sorumluluğumuzdur ve bu iklim emergency diye konuşuyor. Çok önemli evet. bu da. Yani her tarafta iklim evet. olağanüstü halinde biz mücadelemizi sürdüreceğiz iklim krizinde. Ama hükümetimiz hiçbir şey lider hem iklim ilan ediyor. Hı hı. Kanada iklim olağanüstü hali ilan ediyor ve aynı anda da liderlik yapmak istemiyor. İklim liderleri petrol boru hattı inşa etmezler. Biz sonuna kadar mücadeleye evet. kararlıyız ve yaptırtmayacağız diyorlar. Evet. O zaman hadi başlayalım. Şimdi araya bayağı uzun 3 hafta girdi. Yani daha doğrusu bir program kaybettik. Ama biz zaten kitabın 1. bölümünü bitirmiştik. Evet. Direnişi. Şimdi 7. nesle geçiyoruz 2. bölümüne. Biliyorsunuz yerli kabileler için 7 nesil çok önemli. Evet. Hiçbir şeyi bugün ya da yarın için yapmıyorlar. 7 nesil sonrası için yapıyorlar. Onlara miras bırakmaya evet. çalışıyorlar. 7 nesil öncesinden devraldıklarını 7 nesil sonrasına bırakmaya evet. çalışıyorlar. Evet. evet. Ve bu kitabın bu bölümünde de hep gençlerden konuşacağız. Onların hareket içerisindeki o yüzden Alas'a giriş yapmak istedik. O da genç bir Ozan. Onların biraz psikolojilerine de bakacağız. Yani direniş içerisinde var olmak. Alas da ondan bahsediyor. Tarihsel bir travmadan gelmek. Bugün siz haber şeydeyken, yayındayken saat 8:30'da Tohono O'odham kabilesi, burada haberini de geçmiştik zaten biliyorsunuz, sınır boyundaki o işte korkunç militarizasyon onların rezervasyonlarında da gerçekleşen son dönemde bir tweet attı saat tam 8:34'te ve dedi ki son 2 ay içerisinde biz komünitemizden, topluluğumuzdan 4 kişiyi intihara kaybettik. Bunlardan 2 tanesi 18 yaşının altında ve 2 tanesi de 35 yaşının altında. Yani gençler artık umutsuzluktan hayatlarına son veriyorlar. Ve biz bu haberi takipçilerimize, komşularımıza ve destekçilerimize ve Hemajkam yani tüm komünitemize göndermek istiyoruz dedi. Ben şu anda bunu retweetliyorum. Bir thread bu. İsteyenler devamlı okuyabilirler. Ben de ufak bir tam bu noktada bir ilavede bulunayım. Chris Hedges yazmıştı daha birkaç ay önceki yazısında. Bu First Nation ilk uluslarda intihar ve intihara varmadığı evet. halde kendini yaralama, kesme, biçme ve olayların müthiş artmış. Korkunç. Yani 44 yaşın altındaki şeyde Kanada'da 10 kere daha genç evet. yerlilerde, erkeklerde 10 kere, genç yerli kadınlarda 21 kere evet. daha İstatistikler yüksek oran. İstatistikler gerçekten çok çok can yakıcı. Bunu geniş geniş konuşacağız bir sonraki programımızda. Çünkü orada Cheyenne River Youth Reservation, yani Youth Program diye bir şey var. Cheyenne River rezervasyonunda, Cheyenne Nehri rezervasyonunda bir gençlik programı var. Müthiş bir program. Bundan uzun uzun bir sonraki programa ayırmak istedim onu. Bu hafta sonunda onların bir tane Red Can Festivalleri var. inanılmaz özverilerle yapılan bir festival. Bir graffiti festivali ama aynı zamanda powwow oluyor, danslar oluyor. İşte çok çok renkli bir şey. Bunu detaylı olarak hem festival nasıl geçti onu anlatırız dinleyicilerimize. Hem de bu festivali her sene düzenleyen, büyük özverilerle düzenleyen bu gençlik projesinin, gençlik kampının, gençlik merkezinin nasıl kurulduğunu anlatacağız ve neden kurulduğunu. Yani çok ciddi bir tarihsel travma var burada ve bu travma gençler... İntiharlar müthiş artıyor. İntiharlar ama hep... Evet ama bu yeni bir haber değil. Değil, bu tabii. Hep böyleydi. Ama artıyormuş işte. Yani 2014 tabii. ile 2015 arasında 12 ay içinde 7 kişi intihar etmiş mesela Beaver Lake'te. Evet yani düşünün şimdi Ömer Bey, Alas ne diyor bize? There has never been justice on stolen land. Çalınmış topraklarda hiçbir zaman için adalet evet, olmamıştı. Evet. Yani şimdi siz adaletin olmadığını bildiğiniz kendinize ait topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu topraklar üzerinde birileri sizi asimile etmeye çalışıyor, sizi değiştirmeye çalışıyor. Bunların hiçbirisini beceremezlerse sizi aşağılıyor ve size karşı ırkçı bir tavır takınıyor. Yani güney sınırda koskoca bir tane duvarın inşası söz konusu ama biz haberimizde de söylediğimiz üzere bu duvar zaten vardı. Vardı evet. Yani Trump'ın duvar inşası ve bunun için bu kadar fon yaratma çabası aslında bu olayı popülerleştirdi. Yani 40 yılın başında bu adam bir işe yaradı. Ve en azından biz o sınır geçişlerini konuşmaya başladık. Sonoma çölü üzerinde olan kaybolan göçmenleri, oradaki kartelleri, oradaki insanlık dışı tutulmaları, inkarserasyonları bunları konuşmaya başladık. Bunlar zaten vardı. Ama şimdi daha fazla göz önünde. Çünkü inanılmaz derecede popüler olmayan bir başkan var ve adam bunu daha da artırarak, eşiği yükselterek yapmaya devam ediyor. Şimdi siz böyle bir geçmişten geliyorsunuz ve sizin babaanneleriniz sizi mümkün olduğu kadar bundan korumaya çalışıyorlar. Biz bugün biraz Bobby'den bahsedeceğiz. Bobby üç bacak. Bobby Standing Rock Sioux kabilesinin gençlerinden birisi ve Standing Rock direnişinde de çok ön planda yer alan birisi. 25 yaşlarındaydı ben onunla tanıştığım zaman 2017'de çok tesadüf eseri tanıştık. LaDonna ile röportaj yaparken içeri girdi ve LaDonna hemen çok inanılmaz heyecanlandı. Dedi ki bu benim kahramanım ve bizi ona lanse etti. Müthiş bir kız, müthiş bir genç kadın gerçekten. Anne. O zaman daha ufacık bir bebeği şimdi büyümüştü. Bobby üç ayak, üç bacak. Üç bacak olması, yani isminin aslında ona verilmesi nedeni Bobby koşucu. Koşuyor. Ama aynı zamanda bir avukat da yani ağır ceza üzerine eğitim almış bir avukat. Yani şimdi artık avukattır, o zaman daha baroya girişi yapılıyordu. Stajyer avukattı. Şimdi artık avukat oldu. Çok güzel bir kız, çok güzel bir kadın. Ve dediğim gibi koşuyor. Bu koşu neden önemli? Şimdi Standing Rock başladığı zaman... eski bu toprak komisyonlarının da göz önüne alındığı zaman ne oluyordu? İşte devlet gidiyordu. Toprak komisyonlarının belirli bir noktada o komisyonların etrafında da bir sessizlik perdesi yaymaya çalışarak orada halletmeye çalışıyorlardı. İşte al gülüm ver gülümle yerlerin elinden topraklarını alıyorlar ve onlara cüzi yardımlar karşılığında bunu alıyorlardı. O yardımlar hiçbir zaman için zaten merkeze ulaşmıyordu. Bir de Quisling denen yani Norveç'te Nazilerin yaptığı gibi işbirlikçi reisleri de kullanıyor. Kumarhane yani evet onlar da çok tartışılan evet onlar çok tartışılan bir konu. Çünkü onlar ne kadar reisti o da ayrı bir şey. Yani orada aslında kendilerinin temsil ettiğini söylediği insanları kullanıyorlardı. Vesaire yani bu konuyu da biz başka bir programda detaylı olarak konuşacağız. Çünkü gerçekten çok komplike ve çok önemli bir konu. Ve zannedilmesin ki hani yerler bu toprakları isteyerek verdi. Çok ciddi katakulliler dönüyor. Ama neyse Standing Rock başladığı zaman, direniş başladığı zaman diyorlar ki ya biz bu eski toprak komisyonlarına dönmesin bu iş, ne yapabiliriz? Bizim bir şekilde başka insanlara ulaşmamız lazım. Yani bizim bir şekilde meramımızı anlatmamız lazım. Ve bunu buradan çıkarak yapacağız. Yani sadece sosyal medya üzerinden çıkarak yapmayacağız. Sadece sanal bir şekilde değil. Bizim bildiğimiz tarihsel, geleneksel yöntemimizle yapacağız, koşacağız. Eskiden kabileler kendi aralarında koşucular yetiştirirlermiş ve hatta bu koşucular generasyonlar, yani bu bir aile geleneği. Bebekler doğduğu zaman bacakları esnek olsun diye onları beşiğin etrafına kasnaklarla sararlarmış. Yani evet, geriye doğru çevirip mümkün olduğu kadar o üst kasları şey yapmaya, esnetmeye çalışıyorlar ki uzun ve esnek kaslı çocuklar yetişsin ve o çocuklar hayatları boyunca koşuyorlar. Evet, bir gün tarahumaraları da konuşalım. Onların bütün işi koşmak. Evet, evet. Onları konuşalım, hopileri konuşalım. Yani çok var bunun örnekleri. Bobby de diyor ki ben koşacağım. İlk önce kendi etrafında da gençleri topluyor. Şimdi şeyden bahsediyoruz, adiksiyondan, bağımlılıktan bahsediyoruz, alkolizmden bahsediyoruz. Yani bu çocukların çoğu, Bobby'nin etrafında toplanan çocukların çoğu kondisyon olarak koşmaya alışık değiller. Ama çabalıyorlar. İlk önce 11 mil koşuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki abi biz bu 11 millik koşuyu başardık. 11 mil ya. Ama bunları hep şey Bobby organize ediyor. Yani başlarında işte burada kadınlar, genç kadınlar ve gençler çok önemli. Ve bu aslında yerli kabileler için de çok 11 mil. Evet, evet. Ondan sonra 500 mil koşuyorlar. Onu da anlatayım hemen. Omaha'ya gidiyorlar. Omaha ve burada bu arada yanlarında bebeğini emzirerek koşan anneler var. Yani giderek grup büyüyor ve ondan sonra Omaha'ya gitmelerinin nedeni de USA's orada ordu. Ona gidecekler ve diyecekler ki durdurun bunu. Yani siz bu zamana kadar bizi kale almıyorsunuz ama biz bu boru hattının rezervasyon alanımızdan geçmesini istemiyoruz. Yani 18 kilometre yaklaşıkla başlıyorlar ki beceremedikleri, evet, dediğinde 18 kilometre koşarak başlıyorlar. Başlıyorlar, beceriyorlar. Ondan, evet, sonra 500 mil koşuyorlar. 500 mil. O kaç kilometre oluyor? 900. 900 falan. Ondan sonra 2000'in üstüne 800. Çıkıyorlar ve Washington DC'ye kadar koşuyorlar. Ve öyle enteresan bir şey ki Bobby onu anlatıyor, diyor ki yani aslında Ladonna onun özellikle bunu anlatmasını istedi. Bu çocuk benim yanımdaki arkadaşlarım diyor, bazıları, birçoğu diyor, hayatlarında ilk defa DC'ye, ilk defa büyük bir şehre gidiyorlardı diyor. Başkente, ve ilk defa başkente gidiyorlardı diyor ve oraya gittikleri zaman inanamıyorlar. Bu kitapta yok ama ben size anlatayım. Söyledikleri şey şu, yani Bobby'nin söylediği şey şu. Nasıl dedim, sence nasıl? Çok gürültülü. Çok gürültülüydü dedi. Yani ilk önce tabii bir etkileniyorlar, etraflarına bakıyorlar ama ondan sonra o gürültü, yani düşünebiliyor musunuz? Bozkır'dan çıkıyorsunuz, evet, müthiş bir doğanın içinden çıkıyorsunuz. Yani müthiş derken artısıyla eksisiyle, yani çok sert bir iklimden çıkıyorsunuz ve ondan sonra bir şehir klimasına giriyorsunuz. Orada bir afallıyorlar. Fakat hepsi bunun kendileri için çok öğretici ve inanılmaz bir tecrübe olduğundan bahsediyorlar. 800 kilometreymiş, düzelttim. 800 kilometreymiş. Evet. Evet. Ondan sonra işte 2000 milde DC'ye varıyorlar. Şimdi burada Bobby'ye sorduğun zaman, yani sen nasıl başladın bu işe? Yani neden sen bu işe bu kadar dört elle sarıldın dediğin zaman, işte bütün bu tarihsel travmalar, şunlar bunların yanında Bobby çok önemli bir şeyden bahsediyor. Bir rüyasından bahsediyor. Şimdi rüyalar yerli kabile, yani bu aborijinlerde de böyle, Avustralya'da aborijinlerde de mesela orada Dream Keepers diye bir grup vardır. Bunlar rüyaların koruyucularıdır. Ve bu rüyalarını işte taşların, kayaların üzerine nakşederler. Aynı rüyalara atfedilen önem aynı şekilde hem Lakota'larda hem de Kuzey Amerika yerlilerin, Güney Amerika, yani Amerika kıtası yerlilerinde de var. Bunlar hatta işte Standing Rock'ın, Sitting Bull'un, Oturan Boğa'nın Little Big Horn zaferini kazanmadan önce büyük bir işte şey yapıyor, seremoni yapıyor. Seremonisinden sonra meditasyona giriyor. İşte rüyayı bekliyor. Sonra rüya geliyor ve rüya ona diyor ki sen bu zaferi kazanacaksın ve bunun üzerine geliyor ve kabilesine tamam diyor. Biz diyor Custer'la savaşabiliriz çünkü biz bunu kazanacağız diyor. Yani rüyalar çok önemli. Peki dedim Bobby, senin rüyan neydi? Ben dedi bunlara aslında inanmazdım dedi. Yani hiç daha önce böyle bir tecrübem de olmamıştı dedi. Fakat ilk defa gece yattım ve kendimi nehrimizin kıyısında, yani Missouri'nin kıyısında arabamla giderken gördüm dedi. Ve nehir yanıyordu dedi. Alev alevdi dedi. Nehrin üzerine baktım. Nehrin üzerinde yanan bir şey var. Bu ne olabilir diye düşündüm kendime. Petrol dedi. Ondan sonra ve ben ne yaparsam yapayım onu söndüremiyordum. Nehir yanmaya devam ediyordu ve ben orada çocuğumu düşündüm. Kendimi düşündüm, ailemi düşündüm, evimi düşündüm. Yani bu insanların yani bir petrol boru hattı geçiriyorsunuz. Fakat insanları sadece bunu bu projenizde ne kadar traumatize ettiğinizi belki bu benim bu ufacık şeyinden, rüyasından anlayabilirsiniz. Yine kitapta Kara Yılan şeyine de geçeceğiz zaten. Kara Yılan efsanesine de, geçeceğiz. O da zaten tarihler üzerinde süre gelen bir efsane ve defalarca örneklerinin hani bir şekilde yakıştırıldığı bir efsane ama ona da geleceğiz. Onu daha sonra geleceğiz. Evet, evet. Onun öncesine çünkü bir sonraki programda bu gençler üzerinden devam edip konuşacak bir sürü konumuz var. Evet, zaten zamanda acayip daralmış vaziyette, yani dünya içinde, insanlık içinde, son okuduğumuz program içinde. Evet, hepsini konuşmadık ama çok kararlı görünüyorlar. Yani son gelen haberlerde bu Trudeau'nun Kanada hükümetinin hakikaten utanç verici kararından sonra mahkeme kararını geri çevirmesinden falan sonra çok büyük bir kararın bir şey içinde olduğunu söylüyorlar. Trudeau'nun yani hareketinde aslında o hareket size başka bir şey hatırlatıyor mu? Herkesi hatırlatıyor. Bütün siyasetçileri. Evet, ama benzer bir şey Obama da yaptı. Tabii. Ve Obama'nın yaptığını daha sonra kendisi geri çevirdi, onu geri çevirdiğini Trump geri çevirdi. Yani bu aslında o kadar süre. Ama dikilen kayanın da bunda büyük rolü vardı. Obama'yı da hizaya getirdi, hizaya bir şekilde mecbur kaldı. Yani aslında popüler bu tarz popüler direniş hareketleri gerçekten sonuca ulaşıyor. Yani burada siz Extinction Rebellion'ı yapıyorsunuz. O da çok önemli. Yani insanlar sonunda bir şekilde kendilerini utandık pazarı tabiri caizse mecbur hissediyorlar iklim krizini konuşmak üzere. Ve, evet, yani başka da herhangi bir yol olmadığını görüyor. İşte Can da uzun süreden beri şimdi bakıyor bu çocukların durumuyla ilgili ve gayet önemli bir şey geliştiriliyor Türkiye'de de. Dünyanın dört bir tarafında da, o yüzden yakın takipte olacağız tabii. Evet, biz de gençler üzerinden dikilen kayı birkaç program daha konuşmaya devam edeceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Standing Rock, dikilen kaya, Bikem Ekberzade, petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Myself, this will get. Before I begin, I've got you under my skin, seni derimin altında saklıyorum diye bir şarkı Cole Porter'ın ünlü bestesi, caz standardı ama Four Seasons grubu tarafından popüler müzik olarak yeniden yorumlanmış ve çok başarılı da olduğu söyleniyor. 1960'larda çok büyük başarı kazanmışlardı. I've got you under my skin'i söyleyen Tommy DeVito ve arkadaşları Four Seasons'dan. Tommy DeVito da İtalyan kökenli bir Amerikalı müzisyen. 1936'da 19 Haziran'da dün doğmuştu. Ve grubunda, Four Seasons grubunun da asıl gitaristi, ön plandaki gitaristi. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Saat 9.40. İklimle ilgili ve savaşla ilgili çok sayıda vahim olayı şey yaptıktan sonra, ele aldıktan sonra, hem Türkiye'de hem de Kanada'da başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında, şimdi şeye geçebiliriz. Bir Kaşıkçı raporu var. Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı raporu. Yani çok acayip açıklamalar geldi. Zalimce ve önceden hesaplanmış bir cinayet olduğunu belirten Cemal Kaşıkçı'nın, gazeteci, öldürülmesi ve cesedinin, vücudunun, bedeninin belki de yaşarken daha parçalara ayrılmasından bahseden 101 sayfalık bir rapor Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler bu sıralarda ciddi bir atılım içinde. Hem iklim konusunda, hem böyle hukuk, uluslararası hukukun çiğnenmesi gibi vahşi durumlar karşısında, hem de savaşı önleme konusunda ciddi bir çaba harcıyor ama ne kadar yetebilir bilmiyorum. Yani 101 sayfalık bu raporda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da ciddi şekilde sorgulanması, yargılanması gerektiğini söylüyor. Yani Veliaht Prens'in bu işin içinde olmamasının imkansız olduğunu söyleyen bir rapor var. Agnes Callamard, Birleşmiş Milletler'in özel raportörü, söylüyor ve tümüyle büyük ihtimalle Suudi hükümetinin en üst kademelerinden hesaplanmış bir cinayet, komplo cinayet olduğunu söylüyorlar. 15 kişilik bir misyonun geldiğini, ciddi bir hükümet koordinasyonu olduğunu, kaynaklarının kullanıldığını ve mali kaynaklar ve kaynaklar kullanıldığını söylüyor. Ve her danıştığımız her uzman böylesine bu çapta bir operasyonda Veliaht Prens'in haberi olmadan, baş yöneticinin olmadığı, en azından haberinin olmadığı bir şeyin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını, bir çeşit suç örgütü kurulmuş olduğunu ve Bay Kaşıkçı'ya da bunun yöneltildiğini söylüyor. Ve tüyler ürpertici raporlar, raporda detaylar var. ses kayıtlarını özellikle Türkiye makamlarından dinlemelerinden verilen kaynaklara dayanarak Suudi ajanlarından Mahir Mutrep ve Doktor Salah Tubayi Tubayigi ya da nasıl okunuyor tam bilemiyorum. Bayağı tartışmışlar. Nasıl parçalara ayırırız? Sonra da birkaç dakika içinde girdikten yani binaya girmeden pardon birkaç dakika önce geliyor şimdi demişler. Planlı programlı yani. Evet geliyor nasıl parçalara ayırırız, ambalajlarız ve çıkarırız diye tartışıyorlar bunlar. Yani kendisi evlenmek için giriyordu. Eklemler birbirinden ayrılacak diyor Tubayigi Mutrebe. Hı hı. Rapora göre ve önce yerde keserim sonra plastik torbalar alırız, parçalara ayırırız ve biter diyor. Hatta Mutrep şey demiş, Mahir Mutrep denen cani bir kurbanlık hayvan o demiş. Bu terimi kullan. Daha gelmeden, binaya girmeden önce bu ses kayıtlarına göre ve peki sorulara devam ediyorum. Ceset öyle. Nerede? Ya bulunamadı. Günün birinde bulunacak mı dersin? Peki Türk makamlarını da ya yani mesela şeydeki Türkiye'deki gazetelere bakılacak olursa Türkiye'den özür dile diyor mesela Hürriyet gazetesi. Hı hı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan'ın Türk hükümetinden özür dilemeye çağırdı diyor. Yaygısız infaz kurbanı olduğunu söylüyor. Zaten Karar gazetesi de vahşetin kayıtları diye manşetten vermiş. Son görüntü Kaşıkçı konsolosluğa giriyor. Ondan çıkmadı. İnfazcı seni Suudi Arabistan'a götürmek için geldik. Hakkında tutuklama kararı var. Bir başka infazcı dışarıda seni bekleyenlere mesaj at ve gelmeyeceğini söyle diyor. Kaşıkçı onlara ne diyeyim, yakında görüşürüz mü, kaçırılıyorum mu? Hayır, öyle bir mesaj atmayacağım diyor. İnfazcı da yaz mesajı hemen ilet, acele et, bize yardım etmezsen bunun nasıl sonuçlanacağını biliyorsun diyor. Kaşıkçı masanın üstünde duran ilaçlar benim için mi diyor. İnfazcı seni uyuşturacağız. Ondan sonra kavga sesleri var. Birinci infazcı İlk defa yerde kesiyor. Cesedi paketlesek mi acaba diyor. İnfazcı hayır. İkincisi çok ağır olur o zaman diyor. Birinci infazcı sorun değil diyor. Ve ilk defa yerde kesiyorum. Cesedi parçalara bölüp plastik poşetlere sararsak iş biter. Her parçayı ayrı paket yaparız diyor. Dehşet verici şeyler. Fakat mesela şey gazetesi Hürriyet gazetesi tamamen Türkiye'den özür dilenmesi gerektiğini söyleyen bir şekilde ele almış. Yani Türkiye haklı. Bir kere buradaki bir şöyle bir soru geliyor aklıma. Diplomatik muhaberat yani diplomatik kurallara uyarınca böyle bir durumda yurt dışına çıkmalarına izin verilmemesi gerekiyordu. Hı hı. Kesinlikle. Çünkü başkonsolosluk dünyanın en büyük şehirlerinden birinde güpegündüz herkesin gözü önünde dünyanın sayılı önemli gazetelerinden birinin muhabiri olan Washington Post'un bir gazetecinin yok edilmesini düşünüyorsa ve bunun konsolosluk, başkonsolosluk bunun için kullanılıyorsa ya pardon İstanbul Konsolosluğu buna izin vermemeliydi. Yani Türkiye'nin bunda eksikliği var. Kesinlikle söylenmesi gerekiyor. Ayrıca başka sorunlar da var yani. Birleşmiş Milletler sadece onunla yetinmiyor. Şimdi diyor ki Muhammed Bin Selman tarafından verildiğine dair inandırıcı kanıtlar olduğunu söylüyor Agnes Kalamar, bir yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü. Metin Kağan Kurtuluş'un da T24'ten yazdığı şekilde son raporda infaz emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiğine dair inandırıcı kanıtlar olduğunu söylüyor ve Türkiye'ye çağrıda bulunuyor. Elinizdeki bilgi ve kanıtları paylaşın diyor. Hı hı. Ve Türkiye'ye tavsiye, sadece Türkiye'den özür dileme yok aslında. Şimdi oraya gelelim. Türkiye'ye tavsiyeler isimli bölümde de şu deniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden resmi olarak yeni bir soruşturma başlatmasını talep edin ve süreçle uyumlu şekilde hareket edin. kamuya açık bir soruşturma yürütün, cinayetle ilgili elinizdeki bilgi ve kanıtları paylaşın. Hı hı. Suudi Başkonsolosluğu'nun önüne basın özgürlüğünü temsil eden bir heykel dikin. Raportör binanın önünde bu heykele yetecek kadar yer olduğu sonucuna varmış. Alternatif olarak Washington'da da denendiği gibi binanın bulunduğu sokağın ismini Kaşıkçı Sokağı olarak değiştirebilir. Hani bir durmadan sokak adları değiştiriliyor ama buna nedense geçilmedi mesela bunca zaman. Evet. İfade özgürlüğü özel raportörü ve işkence özel raportörünün tavsiyelerine uyun. Buna, bak burasından dikkat isteriz. Dinliyorum. Buna gazetecilerin, akademisyenlerin ve fikirlerini barışçıl bir şekilde paylaşan diğer kişilere yöneltilen suçlamaların düşürülmesi de dahil diyor. Yani gazetecilerin, akademisyenlerin ve fikirlerini barışçıl bir şekilde paylaşan diğer kişilere yöneltilen bütün suçlamaların düşürülmesini. Bunlar nedense Hürriyet'te, Milliyet'te, Sabah'ta, Akşam'da, Star'da ve Yeni Şafak'ta benim görebildiğim gazetelerde yok. Neden yok dersin? Bir fikrin var mı? Umur Adiye'ye ne yapmıyorlardı? İltifat etmiyorlardı. Aynen. Evet, yani şöyle bir durum var. UNESCO Genel Direktörü'nün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi talebine de karşılık veriliyor. Yeterli bilgi yok diyor. Ve yani Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmalar uluslararası standartlara uygun değil diyor. Yani özür dileme tamam da Kaşıkçı cinayetini ve onu izleyen süreci detaylı şekilde inceleyen raporda uluslararası standartlara uygun değil diyor. Hem Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'ın yürüttüğü cinayetten 9 ay sonra yayımladığı nihai raporda farklı ses kayıtlarını birleştirerek Kaşıkçı'nın son anlarını ortaya çıkarmayı da başardı. Dehşet verici yani. Yani Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra şunlar yaşanıyor. Anlaşılan Bay Kaşıkçı konsolosluğun dışında tanıdığı biri tarafından karşılandı. Bu kişi başkonsolosun da binada olmasıyla ilgili bir şey söyledi diyor. Tuzağa bak. Kaşıkçı ikinci katta bulunan başkonsolos odasına davet edildi. Kayıtlara göre Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceği soruldu. Kaşıkçı da gelecekte dönmek istediğini söyledi. Bay Kaşıkçı'ya daha sonra seni arkaya götürmemiz gerekecek. Interpol'den emir var. Interpol geri gönderilmeni talep etti. Seni almaya geliyoruz diyorlar. Interpol'u da işin içine karıştırıyorlar. Kaşıkçı bana yönelik bir dava yok ki diyor. Dışarıdaki birkaç kişiye haber verdim. Beni bekliyorlar. Bir şoför beni bekliyor deyince bir şoförün değil nişanlısı Hatice Cengiz'in dışarıda olduğunu söylediği de sonra duyulmuş. Bu işi hızlıca halledelim diyor birkaç defa bir kişi Kaşıkçı'ya. İşte Mutreb daha sonra da üzerinde telefon olup olmadığını soruyor. Ne tür diyor? Apple marka diye soruyor. Oğluna mesaj yolla. Hangi oğluma? Oğluma ne demeliyim? Sessizlik oluyor. Mesajı sen yazacaksın. Deneme yapalım. Bize göster diyor. Ne demeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem ya. Kısa kes. Ceketini çıkart diyor. Bir konsoloslukta bu nasıl yapılabilir? Hiçbir şey yazmayacağım diyor. Kısa kes. Mutrap. Ve yaz Bay Cemal. Bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olabilelim. Sonunda seni Suudi Arabistan'a götüreceğiz ve yardımcı olmazsan sonunda ne olacağını biliyorsun. Bu olayın iyi bir son bulmasını sağlayalım. Herhalde şaka ediyor. İyi bir son derken saat 13.30 civarında oluyor bütün bunlar. 13.33'te de şöyle bir konuşma var. Kaşıkçı burada bir havlu var. Bana uyuşturucu mu vereceksiniz diyor. Mutrap sana anestezi yapacağız diyor. Kayıtlarda debelenme sesleri ve şu ifadeler duyuluyor. Uyudu mu? Kafasını kaldırıyor. İtmeye devam et. Burayı ittir ve elini kaldırma diye. Ve sonuç olarak bir sedatif verilip yatıştırıcı plastik bir poşetle boğulduğu anlamına gelebilir deniyor Türk istihbaratı. Ayrıca kayıtların geri kalanında nefes sesleri, nefes nefese ve yürüme sesleri, plastik malzeme sesleri Suudi yetkililerin vücudu parçalarken kaydedildiğine inanıyormuş ve 13.39'da testere sesi duyulduğunda Türk istihbaratı söylüyor. Evet, işte böyle. Evet. Ceset nerede? Soru bilmiyoruz. Diploma nerede? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz, değil mi? Evet. Öyle işte. Çok ağır. Bütün gazetelerde var. Bu şimdi insan hakları örgütleri ve basın özgürlüğü savunucuları da Kaşıkçı için adalet arayışına geçmiş durumdalar. Çok önemli bir şey. Halbuki tam da Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servisleri zaten tespit etmişti bunun böyle olduğunu. Fakat Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etme kararını da verdiler. Hemen tepki gelmiş ama Deutsche Welle Türkçe'den de Riyad, Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı raporu çelişkili demiş. Nerede bulmuş sence çelişkiyi? Suudi Arabistan yargısına ait bu soruşturma Birleşmiş Milletler'in yetkisi olmaz demiş. Jubeir de, yani bunu Dışişleri Bakanı Adil El Jubeir Twitter'dan mesaj atmış. Yargılama süreci bağımsız işler bizde demiş. Hı hı. Suudi Arabistan'da. Ayrıca Suudi Arabistan liderliğine yönelik her türlü iddiayı reddediyoruz demiş. Bu sana birilerini hatırlatıyor mu? Bir yerden. Böyle bir açıklama gelmiş işte. Ayrıca bir açıklama da Mısır'dan gelmiş. Eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümü sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle gene Birleşmiş Milletler'e tepki göstermişler. Ayrıca Erdoğan'a da tepki göstermişler. Ve ne demiş Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü? Birleşmiş Milletler'in bağımsız soruşturma çağrısını en güçlü şekilde kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz demiş. Ve bu çağrı demiş, bak soru geliyor, dikkatli dinle. Evet. Doğal bir ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişilen bir çaba demiş. Soru şu. Yani Rupert Colville de, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri de, gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedenini netleştirmek için çabuk, tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde bağımsız bir kurum tarafından soruşturulmalıdır demişti. Ona işte olmaz diyorlar. Soru? Soru şu. Doğal ölümü siyasileştirmeye çalışan Mısır düşmanları kim? Bir tek cevap. Doğal istiyor. Ölümü? Doğal ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişinden bir çaba diyor işte Dışişleri Mısır. Bu doğal ölümü siyasileştiren... Mısır'ın dış mihrakları. Evet. Kim onlar? Mısır'ın dış mihrakları. Tamam, yeter o zaman. Birleşmiş Milletler Mursi'nin ölümünü politize ediyoruz demiş. Ölüm sebebi de kalp kriziydi demiş zaten. Bu arada seçim haberlerini de geçelim. Avrupalı gözlemciler 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin gözlemcileri de izleyecek seçimi. Bir de seçim var biliyorsun. Evet. Deutsche Welle Türkçe'ye süreci anlatmış seçim gözlem daire direktörü Renate Zygmunt ve şey demiş, geliyoruz demiş. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 47 ülkenin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimlerinden sorumlu organı, belediyeler, il genel meclisleri ve tüm yerel yönetimlerde dahil Avrupa genelinde 200 bin kadar yerel yönetimi temsil ediyoruz. Büyük bir kuruluş yani. 200 bin yerel yönetim. Türk makamları tarafından davet edildik diyor, anlatıyor. Seçim bürolarında gözlüyorlar. Bir de seçim sonrası süreç vermiş. Seçim sonrasında ne yapıyorlar? Gelecek pazartesi sabahtan itibaren yine standartlaşmış sürece göre seçimin ertesinde pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğiz diyor. Seçim gözlem heyeti başkanı heyet adına ön gözlemlerini paylaşıyor. Önceki görüşmelerde işittiklerimiz ve seçim günü kaydettiklerimiz gözlemlerle ilgili sözlü bir sunum. Kamuya yönelik ilk özet yapacağız. Peki bu raporların ülke için anlamı nedir diyor Avrupa Konseyi üyesi, ülke ki tabii Türkiye'de oranın üyesi. Rapor aynı zamanda gözlemlerimiz, görüşmelerimiz, duyduklarımız ve gördüklerimiz temelinde somut tavsiyeler içerir. Bir dizi öneri hazırlarız. Bu tavsiyeler iyileşme gerektiğine inandığımız alanlarla ilgilidir. Misyonun hedefi de budur, gözlem heyeti diyor. İstanbul seçiminde BBC Türkçe'ye göre kadınlar kent yoksulluğu için bayağı konuşmuşlar yani. Bu seçimle ilgili olarak Erdoğan da Ordu'daki olayla ilgili yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir demiş. Ne demek bu? Hangi konu? Ordu'da valiyle arasında yaşandığı iddia edilen, evet, tartışma mı? Yok, Ali ile arasında değil, valiye söylediği iddia edilen sözlerden ötürü. Evet. Nasıl önünü kesecekmiş? Son belki hakaret davasından ötürü, evet, mesela en kötü ihtimal hakaret davasından ötürü elinden belediye başkanlığı mı alınacakmış? Evet. Aynen öyle. O hakaret davaları üzerinden böyle başkanlıklar alınsa Türkiye'de makam sıkıntısı yaşanır. Güzel kitap ismi olur bundan. Makam sıkıntısı. Makam sıkıntısı. Yani şey diyor. Müzik albümü de oldu. Yani ben konuştum zaten valiyle. Sabret, seçimden sonra dava açarsın diyor. Önü kesilir diyor. Ekrem İmamoğlu da milletin kararının karşısında duracak kişi henüz doğmadı demiş. Ümraniye'de konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 23 Haziran'da millet karar verecek. Karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Yok öyle birisi. İşine baksın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş. Böyle bir şey de yani. Çeşitli çok çalışacağız, kısa zamanda büyük işler yapacağız demiş. Erdoğan peki medyada çok önemli bir şey göreceksiniz demişti bir de. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Erdoğan. Ne demiş efendim? Yani çok önemli şeyler göreceksiniz. Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz. Televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular bunu göreceksiniz. Sözlerinin ardından 6 gazetenin manşetinde yer almış. Hepsi iktidara yakın gazeteler bunlar. Görüntüler elinde miymiş? Diyeceğim de görüntüler gerçekten ortaya çıktı ve bir otelde doğrudan insanların mahremine kadar girildiği ve bunların basına servis edildiği ortaya çıktı ve ünlü otellerden bir tanesi bu. The Marmara'ydı değil mi? Galiba evet. Of, düşünsenize. Evet yani. Neyse, düşünmeyin. The Marmara'da ben. İktidara yakın yayın kuruluşu Sabah gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi adayının büyük yalanı başlıklı haber yayınlanmış. Kenan Kıran imzasıyla Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın ayrı ayrı gelerek bir otel odasında buluştukları görülüyor artık otelde. Otel odasında. İmamoğlu görüşme gizli değildi ki diyor. İsmail Küçükkaya ile önceden buluştuğunuza dair bir iddia ortaya atıldı demişler Habertürk'te. Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce sorusu. Tabii ki diye yanıtlamış. Bana geldi zaten, sizinle görüşeceğim. Ardından Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim dedi. Gizli görüşme derken kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk konuştuk, İstanbul'un ortalık yerindeki otelde gizli görüşme mi olur demiş. Hayır, olsa bile bir otel bunu nasıl basına servis edebilir? O otele giden, evet, insanların elindeki bütün kayıtlar duruyor mu mesela otelde şimdi? İstediklerini verip istediklerini vermeyecek gibi bir siyasetleri var. Küçükkaya da zaten ortak canlı yayın öncesi Yıldırım ve İmamoğlu'yla görüşen Küçükkaya, İsmail Küçükkaya moderatör olarak İmamoğlu'yla bir otelde yaptıkları görüşmeye ilişkin görüntüleri medyada yer alması sonrası güvenlik kamerası görüntülerini medyayla paylaşan otele dava açacaklarını duyurmuş. Yani çok ilginç bir durum bu. Bayağı şey olarak gösteriliyor. Yani biz gizli bu buluşma falan yapıldı diye kaşıkçı cinayetine benzer bir şey çıkacak yani. Bayağı ilginç. Moderatörün taraflarla görüşmesi de bir hayli normal olsa gerek. Yayın öncesi Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi gerektiği görüşünü dile getiren gazeteci, yazar ve akademisyen Haluk Şahin kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 50 yıllık dostum Uğur Dündar'ın moderatörlüğüne karşı çıktığımda onu lime lime parçalarlar derken neyi kastettiğimi şimdi anlıyor musunuz? Ülkenin psikolojik sağlık açısından hangi noktada olduğunu görüyor musunuz? Bilim, hakikat umurlarında değil demiş. Yani böylece hakikat sonrası, post-truth'u kastediyor çünkü yalanların artık iyice geçerli oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de gizli bir göz adeta Küçükkaya'yı adım adım izlemiş diyerek buluşmanın gerçekleştirdiği otelin tutumunu eleştirmiş ve Oteldeki güvenlik kamerası görüntülerinin basına servis edilmesine de tepki göstermiş. O otele giden hiçbir müşterinin mahremiyeti artık güvende değildir demiş. Gerçekten evet. De öyle. Yani benim meselem bunu yayınlayan gazeteler, televizyonlar değil demiş. Bunu sızdıranlar ve bu ülkede yaşayan vatandaşlar, bu ülkeye gelen yabancılar, otellerini düzgün şekilde işleten turizmciler adına sormak istiyorum. Bu sadece o otelin de değil, İçişleri Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın, bütün otel sahiplerinin meselesidir, bütün Türkiye'nin meselesidir. Buradan ilan ediyorum. Otel bu konuda bir açıklama yapıncaya kadar bir daha o otelde ne yemek davetini ne bir görüşmeyi asla kabul etmeyeceğim demiş. Korku verici. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da aynı şekilde devletin istihbarat güvenlik örgütlerinin bir şekilde işbirliği halinde olduğunu da söylemiş zaten. Gerçekten de korku verici şeyler. Bir de mesela medya ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hatırlıyorsun. Evet. Hürriyet'ten apar topar ayrılması istenmişti. Çok uzun yıllar ülkenin en önemli ombudsmanlık görevliğini yapanlardan birisiydi gazeteci. Gezi eylemleri sırasında Star gazetesinde Elif Çakır'ın yazdığı "Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu" başlıklı yazının Star gazetesinin internet sitesinden uçtuğunu yazmıştı. Sen onu biliyor musun? Nereye doğru uçmuş efendim? Mars'a. Bu arada Plüto'da su bulunduğuna dair haberler var. Belki de Plüto'ya uçmuştur o zaman. Bildirici bir süredir Karar gazetesinde yazan Çakır'a yazının neden kaldırıldığını sordum demiş. O da bilmiyormuş yazısının kaldırıldığını. Benim sorum üzerine baktığında öğrendi bu gelişmeyi diyor. Sonra yeniden haber yeniden yüklenmiş ama neyse. Oh iyi bari. Kabataş yalan. Hani deri eldivenlerle saldıran üstleri çıplak adamlar, küfreden kadınlar falan vardı. Neyse bu bizim bu tophanede olmuştu, hatırlayacaksın. Sen görmüş müydün onu? Elleri zincirli deri kıyafetli askılı insanları ben her hafta görüyorum efendim. Ben de. Her gün hatta. Yayın öncesinde diyorsunuz öyle mi? Evet tabii. Gelirken. Selahattin. Ben oradan geçiyorum. Selahattin de görüyordur. Evet, sonuç olarak bir de Human Rights Watch'un, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williams'ın Gezi davasının pazartesi günü başladığını hatırlatmış. Hı hı. Yani Türkiye'nin ürkütücü durumdaki insan hakları karnesine bir örnek teşkil ediyor yorumunda bulunmuş. Bu da Biyanet'ten bir haber. Bir video yayınlıyor. 2013'te Gezi Parkı'nda başlayan barışçıl protestoları örgütlemek ve finanse etmekle suçlanan 16 kişinin davasının 24 Haziran'da başlayacağını hatırlatıyor. Ve söz konusu 16 kişiye hükümeti devirmeye teşebbüs etme suçlaması yöneltildiğini ve suçlarının sabit görülmesi halinde bu kişilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Davanın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı 23 Haziran'ın, yani pazarın hemen ertesinde görüleceğini belirtip gergin bir dönemde başlayacak yorumunda bulunmuş. Hı hı. Ve diyor ki, davanın baş sanığı Osman Kavala, sanat yoluyla insan hakları savunuculuğu yapan bir sivil toplum örgütünü yöneten önemli bir sivil toplum lideri. 19 aydır İstanbul yakınlarındaki Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor. Erken dönem çocuk eğitimi alanında faaliyet gösteren bir vakıfta çalışan diğer bir sanık Yiğit Aksakoğlu ise 7 aydır aynı cezaevinde tutuklu. Diğer 14 sanıksa tutuksuz yargılanıyor. Dava Silivri cezaevindeki mahkeme salonunda görülecek. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson yorumunda şöyle diyor. İstanbul'daki seçimlerin gergin atmosferinde sivil toplum aktivistliği, eğitim ve sanatla uğraşan 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı gözden kaçmamalıdır diyor. Gezi davası, hükümete muhalif ve düşman olarak görülen kişilerin tutuklandığı ve mesnetsiz davalarda yargılandığı bir ülke olan Türkiye'nin ürkütücü durumdaki insan hakları karnesine bir örnek teşkil ediyor şeklinde konuşmuş. Bu da Hürriyet, Milliyet, Akit ve diğer gazetelerde sabah akşam Yeni Şafak'ta falan yok. Sağ olun. Ama şu var, şey de olmadığı gibi tamamen yani Birleşmiş Milletler'in bir sivil toplum kuruluşu değil, bütün sivil toplum kuruluşlarının en önemlisi, bütün milletleri temsil eden örgütün bu Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması dolayısıyla Türkiye'den talep ettiği bütün aynı şeyi söylüyor. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün şeyi de hükümete muhalif ve düşman olarak görülen kişilerin tutuklandığı ve mesnetsiz davalarda yargılandığı bir ülkeye benzer bir üslup kullanıyor Birleşmiş Milletler'de ve bunun önlenmesi gerekir diyor. Ama amaçları susturmak ve cezalandırmak diyor. Yani daha önce söz konusu 16 kişiye yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntılı bir analizini de yayınlamıştı İnsan Hakları İzleme Örgütü ve savcılığın bu kişilere yöneltilen suçlamaları temellendirmek için sunduğu dinlemeye takılan yüzlerce telefon görüşmesinde, mali raporlarda, seyahat kayıtlarında ve diğer belgelerde suç sayılabilecek herhangi bir faaliyetin varlığına işaret eden hiçbir inandırıcı kanıt bulunmadı. Hiç kanıtsız diyor, sorgusuz sualsiz. Ve iddianame incelendiğinde diye devam etmiş Williamson, Gezi davasının aslında tümüyle meşru ve barışçıl sivil toplum faaliyetleri ve çalışmaları nedeniyle sanıkları susturmak ve cezalandırmak saikiyle açıldığı görülüyor. Savcılık suçlamaları düşürmeli ve Kavala'yla Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalı demiş. Demirtaş da, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da savunmasında Binali Bey'in de kullandığı Kürdistan kavramını kullandığım için yargılanıyorum, tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, 16-17 Temmuz'a ertelenmişti, Binali Bey de aynı sanık sandalyesinde oturmalı demiş. Yani Binali Bey'in, yani Binali Yıldırım'ın oy uğruna kullandığı Kürdistan kavramını 7 yıl öncesinde kullandığım için bugün yargılanıyorum diyor. Ve fezlekede konuşmanın tam içeriğine de yer verilmiyor. Tutuklanmama neden olan fezlekeleri hazırlayan savcılar sonradan tutuklandı ve açığa alındı diyor. Cemaat beni değil ama Binali Yıldırım'ı çok seviyordu demiş. O dönem Gülen cemaatini eleştirdiği için, eleştirdikleri için hedef haline getirdiklerini belirtmiş. Bana masum insanların ölümüne sebebiyet veren kişi diye hitap eden Binali Yıldırım'a da bunu söylüyorum. Cemaat örneğin bizi sevmiyordu ama kimi seviyordu? Mesela Binali Yıldırım'ı çok seviyordu. Dün hakkımda iftira atan Binali Yıldırım'ı çok seviyorlardı demiş. Aynı sanık sandalyesinde olmalıydık. Tahliye talebi de etmemiş. Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. Siyasi olarak rehin tutuluyorum. Ben hukuk ve kanun çerçevesinde tutuklu olsaydım tahliyemi talep ederdim ama ben bir siyasi rehineyim. Siyasi rehineler tahliye talep etmezler. Ben de tahliyemi talep etmiyorum demiş. Savunmasını böyle sona erdirmiş. Arada da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğini de söylemişti. Sanırım kafa karışıklığı yoktur. Olmaması da gerekir kanımca, çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu ifadesini kullanmış. Her seçimle birlikte böylesi bir geleceğin önünü açmaya çalışıyoruz. Elbette sırf seçimlerle her şey değişmez. Seçim dışında da bu doğrultuda yılmadan, sabırla, inatla, cesaretle mücadeleyi sürdürmek gerekir diye etmiş ve bugün için Sayın İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki tırnak içinde zorla güzellik de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar demiş. 16 sonunda, Kasım'ından beri de tutuklu o da. Böyle bir durum işte. Pekala. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş gibi bakıyorsunuz bana. Nereden anladın? Saat farkından ötürü. Senin ekleyecek bir şeyin var mı? Benim ekleyecek bir şeyim yok. Ben hala Hindistan'da aşırı sıcaklar yüzünden maymunların su savaşı nedeniyle hayatlarını kaybetmesi haberine takılmış durumdayım. Maymunlara da evden çıkmayın, dışarıda içeride kalın deseler halledecekler. Tamam, maymunları dedik. Peki Kuzey Kutbu'ndaki Rusya'daki kasabalara, sanayi bölgelerine inen kutup ayılarına ne diyeceğiz? Aynı şeyi söyleyeceğiz. Evinden çıkma, otur oturduğun yerde diyeceğiz ve bu meseleyi halledeceğiz. Bu kadar basit bir şeyin düşünememene de. BBOA yani. Hayretler içinde kaldım. Bu kadar basit bir şeyi nasıl düşünemedin? Pekala, o zaman bitiriyoruz. Saat 10.14'te bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.